NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hamas zegt dat 2 gijzelaars zijn vrijgelaten. Het gaat om een Amerikaanse vrouw en haar dochter. Ze zijn overgedragen aan het Internationale Rode Kruis, die dat ook bevestigt aan Israëlische media. Details ontbreken. Israël en de Verenigde Staten hebben het bericht nog niet bevestigd. De Amerikaanse president Biden denkt dat de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook binnen 2 dagen open zal gaan voor humanitaire hulp. Bij de grenspost Rafah staan al dagenlang vrachtwagens klaar met hulpgoederen voor Palestijnse burgers. De Belgische minister van Justitie stapt op om de aanslag in Brussel van afgelopen maandag. 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten door een Tunesiër en een derde man raakte zwaar gewond. Tunesië had vorig jaar al om de uitlevering van de dader gevraagd, maar dat verzoek is in Brussel blijven liggen. Minister noemt dat een grove en onaanvaardbare fout waar hij de politieke verantwoordelijkheid voor neemt. En zwemster Tess Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest goud gewonnen op de 200 meter schoolslag. Zij heeft meteen een nieuw Nederlands record neergezet. Het was voor Schouten de 3e zege in de wereldbeker op rij. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met zoals elke vrijdag het nieuwsforum. Vandaag schuiven aan hoogleraar sport en recht Marjan Olver, journalist bij EW Magazine Victor Pak en Boris van der Ham, voorheen Kamerlid voor D66 en tegenwoordig bestuurder in de zorg. En met hem bespreken we ook onder andere het nieuws en de ontwikkelingen uit Israël en Gaza en de reacties daarop, ook uit de sportwereld. En in Nederland komen de verkiezingen steeds dichterbij. Over 2 dagen staat het eerste grote debat op de rol. Wat zijn de verwachtingen? We zijn er tot 11 uur. 2 Amerikaanse gijzelaars zijn vrijgelaten in Gaza. U hoorde het net al in het NOS-journaal. Hamas heeft dat bekendgemaakt. Het is ook inmiddels bevestigd door het Rode Kruis. Het zou gaan om een vrouw en haar dochter. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Waarom nu? Is daar iets over gezegd door Hamas? Een van de politieke leiders van Hamas zegt dat het een gebaar van goede wil is. Dat er verder niets voor is teruggekregen. En dat dit zou gebeurd zijn onder bemiddeling van Qatar. Bekend dat Qatar op de achtergrond probeert iets te bereiken voor de gijzelaars. En zou dat ze nu het eerste resultaat geboekt hebben. Israëlische media melden dat het zou gaan om Judith en Nathalie Ra'anan. Een dochter en haar moeder uit Chicago in Amerika, die gekidnapt zouden zijn toen ze de Joodse feestdagen, het eind daarvan, zouden in Nahal Oz. En Nahal Oz, dat is een van die nederzettingen vlakbij de Gazastrook. Deze ligt ongeveer in het midden van de Gazastrook, maar dan natuurlijk aan de Israëlische kant. Ja. Gaat dus om 2 Amerikaanse gijzelaars, zoals ik het begrijp, die nu zijn vrijgelaten. Kunnen we daaruit iets afleiden over de invloed van Amerika op dit moment? Nee, want ik denk dat Amerika hier op zich niet zoveel mee te maken heeft. Qatar zou dit bereikt hebben. Het is eerder, denk ik, dat Hamas denkt dat ze Israël kunnen bereiken door Amerika. Niet voor niks dat in het statement wat Hamas heeft vrijgegeven bij deze vraag, dat ze zeggen dat dit een naar het hypocriete Amerika, waarbij ze dus heel duidelijk zeggen, wij zijn geen terroristische organisatie. Kijk, op het moment dat er humanitaire redenen zijn, dan laten we deze vrij. En die humanitaire redenen waar ze het over heeft, dat zou erop kunnen wijzen dat de moeder van Judith wat ouder is en haar gezondheid zou lijden. Nou ja, dat zou een humanitaire reden kunnen zijn. En daarmee zetten ze dus Amerika vooral onder druk. Kijk waar wij toe in staat zijn. Wij kunnen gijzelaars vrijlaten. Laat dat proces van onderhandeling via Qatar nou zijn loop hebben. En dat betekent dus voorlopig geen grondaanval. En als het aan Hamas ligt natuurlijk, het stoppen met de luchtaanvallen. Het zorgen voor humanitaire toegang tot de Gazastrook. Ja, en ze denken dat Amerika Israël ertoe kan bewegen om dat te bereiken. Ik denk dat dat het spel is wat Hamas hiermee speelt. Ja. Is er ook iets bekend over waar ze nu zijn en hoe het met ze gaat? Voor zover mij bekend op dit moment zijn ze in handen van het Rode Kruis. Maar in Gaza is op dit moment nog niet bekend hoe ze worden vrijgelaten. Dat zou kunnen zijn via de grens met Israël of via de grens met Egypte. Nou, de grens met Israël, daar is een enorme troepenopbouw bezig. Daar is bij mijn weten geen grensovergang die in de verste verte ook maar functioneel is. Dus ik ga er eigenlijk persoonlijk vanuit dat ze via Egypte worden vrijgelaten. De vertegenwoordigers van de familie, als het inderdaad om dit stel zou gaan, is ingelicht en beweegt zich wel richting de grens. Ja, kennelijk is men op alles voorbereid op de mogelijkheid via Israël of via Egypte. Maar op dit moment is er zelfs nog niet eens een moment bekendgemaakt waarop de oorlog zal vinden. Nee, afsluitend, Sander, geeft dit, denk jij, hoop ook voor de onderhandelingen over die meer dan 200 andere gijzelaars die Hamas heeft? Ga er maar vanuit dat het meest recente aantal is 203 gijzelaars. Nou, zouden er dus nog 201 overblijven. Ga er maar vanuit dat bij de families van die 201 personen de harten nu sneller gaan kloppen. En dat de druk vanuit Israël natuurlijk ook groter gaat worden op de regering, maar ook op de Amerikaanse regering, om gijzelaars vrij te krijgen. En op het moment dat dat betekent dat je ze vechtend vrij krijgt, dan is de divisie in Israël, dan is dat de bedoeling. Maar op het moment dat je ze kennelijk dus ook via onderhandelingen kunt vrijkrijgen, ja, dan zal de roep om dat mogelijk te maken door bijvoorbeeld de grondoffensief nog even wat uit te stellen, ja, die roep die zal dan groter worden. Amerika intussen, die laat zich nog niet in de vingers kijken, zijn op dit moment druk bezig met een topontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad. Dus officieel reacties vanuit Amerika, wat dit voor hun betekent en voor hun relatie met Israël en de druk die zij uitoefenen, ja, daar moeten we nog even op wachten. Goed, dankjewel Sander van Hoorn over de twee vrijgelaten Amerikaanse gijzelaars. En als komende maandag veel scholen na de herfstvakantie in een deel van het land weer open gaan, hoe moeten ze dan omgaan met de gepolariseerde stemming over Israël en Gaza? Om ze daarbij te helpen hebben onderwijsorganisaties, de VO-raad en de PO-raad een brief opgesteld. We hebben contact met Henk Goort van de VO-raad. Goedenavond. Goedenavond. Nee, jullie schrijven in de brief dat de spanning van de oorlog tussen Israël en Hamas ook de scholen binnenkomt. Hoe is die spanning op dit moment merkbaar? Ja, dat wisselt wel een beetje per regio en per school. Maar op plekken, er zijn echt plekken waar het hevig speelt. Ik had gisteren zelf nog een moeder aan de lijn uit Amsterdam van een 13-jarige dochter die een Israëlische vader heeft. En dat meisje dat durfde nu op dit moment niet naar school, omdat ze ook gepest wordt en alle dingen gewoon veel te hard op haar afkomen. Dus het is soms heel erg heftig, maar er zijn ook scholen waar het minder speelt. Maar het is belangrijk dat scholen zich bewust zijn dat het, dat het zo heftig kan zijn, dat het nu voor sommige leerlingen en soms ook voor leraren onveilig voelt. Ja, en wat zegt u dan tegen zo'n moeder? Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Deze moeder was zo angstig dat ze eigenlijk haar dochter naar een andere school wilde hebben. Dus daar kunnen we proberen bij te helpen. Maar dat is natuurlijk normaal niet de oplossing. Je wilt dat voor zijn. Daarom hebben we ook deze brief gestuurd aan alle schoolleiders. Van zorg er nou voor dat als je maandag begint, dat je daar met elkaar over hebt nagedacht. Heel veel zullen dat hebben gedaan. Maar we hebben daar ook nog tips bij gegeven. Hoe voer je een goed gesprek in een klas? Wat staat er allemaal klaar als het gaat om lesmethodes of voorbeeldlessen? Is er een nummer dat je kan bellen als je echt even ondersteuning nodig hebt? En ook de oproep om echt iets te doen als je het gevoel hebt dat er sprake is van antisemitisme of van moslimhaat. En het dus niet om meningen gaat, maar echt om gedrag wat niet kan. Ja, hoe kom je tot een goed gesprek als, zoals jij ook al zegt, de emoties zo hoog oplaaien? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het vak van leraar, hè, als pedagoog. Maar ik denk belangrijk om bijvoorbeeld eerst met de klas gewoon afspraken te maken, niet gelijk het probleem of de thematiek in te duiken of de actualiteit, maar gewoon eens te vragen, jongens en meisjes, wat is nou het kenmerk van een goed gesprek in een klas? Wat voor afspraken zouden we dan samen moeten maken? Nou, dat is denk ik al heel belangrijk, want daar kun je dan later in het gesprek op terugvallen. Ik denk de volgende stap zou kunnen zijn, wat weten we met elkaar over dit onderwerp? Wat hebben jullie in het nieuws opgepikt? Wat zijn volgens jullie feiten? Wat zijn volgens jullie meningen? Dan zou je het kunnen hebben over welke meningen zijn er in deze klas in Nederland? Waar voel jij je bij thuis? En dan niet gelijk de discussie beginnen, maar kinderen of leerlingen uitdagen om elkaar op die mening te bevragen. En jij hebt die mening, vertel eens wat je argumenten zijn of waarom is dat voor jou zo belangrijk? En zo lang mogelijk proberen een groep in de houding te houden dat ze nieuwsgierig zijn naar de ander en wegblijven uit het oordeel en de polarisatie. En daarmee is het natuurlijk ook eigenlijk gelijk een les in burgerschap. Hè. Dat is een van de opdrachten die het onderwijs heeft. Ja, het klinkt gemakkelijk. Hè. Wat zijn feiten, ja, wat zijn meningen? Niet, maar in deze discussie en ook in dit conflict zijn feiten ook niet altijd goed te ontwarren. Op social media worden dingen natuurlijk gedeeld die niet kloppen, maar die wel voor waar worden aangenomen. Ja. Hoe ga je daarmee om als docent? Nou, daarom hebben we ook in diezelfde brief links opgenomen van instanties die hun best hebben gedaan om zo objectief mogelijk feiten en weer te geven. Dat zijn niet alleen, bijvoorbeeld, er staat een mooi filmpje op gemaakt door de universiteiten. Er staat verwijzingen op naar items van de NOS, om maar een voorbeeld te noemen, of lesbrieven. Of van instanties zoals expertise.punt burgerschap. Dus waarbij je erop mag vertrouwen dat er een journalistieke afweging is gemaakt. Omdat heel veel leerlingen natuurlijk van bepaalde online kanalen toch het meeste van hun nieuws halen. Dus het klinkt eenvoudig, maar ik denk dat zeker voor degene die de groep leidt, het belangrijk is om die stapjes en die elementen in een gesprek wel te blijven onderscheiden en je niet te laten meeslepen door de emoties die zeker zullen opspelen. Nou, golden er bij pro-Palestina-demonstraties duidelijke regels. Hè? Vlaggen van Hamas zijn bijvoorbeeld verboden. Moeten scholen ook dat soort grenzen trekken? Nou, ik denk dat daar waar sprake is van antisemitisme of moslimhaat, daar moet een school een grens trekken. Maar wat een grens trekken betekent, dat doe je denk ik toch op een school vooral vanuit een pedagogisch oogpunt. Hè. Dus daar probeer je leerlingen bewust te maken dat het niet kan en waarom het niet kan. En verbieden en dingen, dat zijn toch dingen die je in laatste instantie doet. Het is natuurlijk een opvoedsituatie waar je op school met elkaar in zit. Ja. U had het net al even over een leerling die niet meer naar school durfde omdat ze gepest werd. Heeft u enig idee op welke schaal dat gebeurt? Hoeveel leerlingen zich zo ernstig bijna bedreigd voelen? Nee. Dus we horen voorbeelden. We hebben vanmorgen ook in de kranten kunnen lezen dat er opvallend veel aanmeldingen zijn, bijvoorbeeld voor Joodse scholen. Dat zal er ook mee te maken hebben. Maar aantallen zijn er niet. Het is ook de vraag of iedereen het durft te zeggen. Hè. Dus het begint er al mee, is een school veilig en vertrouwd genoeg om te zeggen dat je gepest wordt? En dus ik denk dat niemand nu weet om hoeveel gevallen dat gaat. En hoe wordt er dan gepest, concreet? Ja, dat verschilt ook per situatie. Maar mij valt wel op als ik zo de verhalen hoor dat online toch ook een grote rol speelt. Hè. Dus leerlingen zijn vrij makkelijk ook thuis te bereiken met online media. Hè. Dus ook als je ervoor kiest als ouder of als leerling, ik ga nu even niet naar school, want ik vind het niet veilig, wil niet zeggen dat je helemaal niks meer te maken hebt met pestgedrag. Dus dat is dan in deze tijd natuurlijk wel ingewikkeld, dat het niet ophoudt bij de muren van de school. Nee. En u zegt dat het echt opvallend is dat het aantal aanmeldingen voor specifiek Joodse scholen dus echt oploopt. Ja, dat konden we vanmorgen in de krant lezen. Ja. Gaat het nou alleen om leerlingen of hoort u ook geluiden van leraren die zich niet veilig voelen? Er zijn ook geluiden van leraren, bijvoorbeeld leraren met een Joodse of Israëlische achtergrond, die bijvoorbeeld niet op een Joodse school werken, die het echt wel lastig vinden om dat op dit moment te zeggen of bang zijn dat ze daar dat het leidt tot allerlei emoties. Maar ook daarvan is het niet helder om hoeveel leraren dat gaat. Maar de voorbeelden zijn er wel. En die voorbeelden waren ook aanleiding om met elkaar deze week binnen het onderwijsland breed met elkaar om de tafel te gaan zitten en te zeggen, we moeten echt, voordat de herfstvakanties afgelopen zijn, scholen wijzen op de mogelijkheid die ze hebben om hier preventief ook binnen school iets aan te doen. Kijk, wat je ook wil voorkomen is dat leraren er alleen voor staan in een klas. Je moet er echt als team op een school over nagedacht hebben. Want je kunt dat niet aan de individuele leraren overlaten. Maar binnen zulke teams zal er ook wellicht spanning zijn. We zien zelfs dat op universiteiten, tussen docenten op universiteit, er al heel veel spanning is. Ja. Nou, dat vraagt dus niet alleen om, als dat nodig is, om een heel goed gesprek en een goed gestructureerd gesprek in de klas, maar ook in de lerarenkamer. Overigens geven wij via die nieuwsbrief ook een link naar een site waar voor schooldirecties een handleiding staat over hoe je dat gesprek met je leraren zou kunnen voeren. Kijk, dat is natuurlijk altijd maar beperkt. Dat moet in de werkelijkheid gebeuren. Maar dit is wat wij nu kunnen doen. Ook een beetje vertrouwen in de schoolleiders en de leraren dat ze dat vervolgens met elkaar in goede banen leiden. Ja. Maar goed, het is best echt even heftig. Ja. Heel veel succes en sterkte daarmee met dat gesprek. Henk Hagort, voorzitter van de VO-raad. Sound was dat. Coldplay. Aangeschoven hier, ons nieuwsforum. Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers. Journalist van EW Magazine Victor Pak en Boris van der Ham. Oud-Kamerlid en tegenwoordig bestuurder in de zorg. Het nieuws werd deze week gedomineerd door de ontwikkelingen in Israël en Gaza. Want het dodental door bombardementen in Gaza loopt op. Vandaag kwam er een brief van Nederlandse Rijksambtenaren naar buiten, waarin zij schrijven dat de onvoorwaardelijke steun van ons kabinet aan Israël ons medeplichtig maakt aan de humanitaire catastrofe in Gaza. De brief is inmiddels ondertekend door meer dan 300 ambtenaren. Goedenavond, alle drie. Victor, wat vind jij daarvan dat dit soort ambtenaren zich op deze manier roeren? Nou, de Rijksoverheid is de afgelopen jaren echt ontzettend gegroeid. Dus ik zou zeggen, neem ontslag. Scheelt voor iedereen. Het hoort ook niet volgens mij bij je ambt als ambtenaar. Zeker niet als je onderdeel bent van degene die dit beleid moeten uitvoeren om zo'n brief te ondertekenen. Daar zijn regels voor opgesteld, daar is een wet voor. En ik vraag me ten zeerste af of dit kan. En we zagen het eerder al, dat een groepje ambtenaren zich aansloot of uitsprak voor de doelen van Extinction Rebellion. Ja, en volgens mij past dat niet helemaal bij een uitvoerende taak die maar je hebt als ambtenaar. Mag je dan als ambtenaar geen mening hebben of geen mening uiten? Je mag zeker wel mening hebben, maar in welke mate je die mag uiten, daar zijn wel regels aan. Je doet niet voor niets een eed of een gelofte waarin je belooft natuurlijk wel neutraal te zijn in je werk. Je bent onkreukbaar, je bent niet beïnvloedbaar, maar ook neutraal. En dit soort uitlatingen kunnen daar natuurlijk wel aan tasten. Boris, ben je het hiermee eens? Of vind je dat de vrijheid daar wel bestaat? Ja, ik vind zeker wel dat het een bepaald soort vrijheid is. Maar die is wel beperkt. Daar ben ik het wel mee eens. Hè. Dus je bent natuurlijk wel een dienaar aan de kroon. En aan ook de ministers die je dient. En je kan inderdaad ontslag nemen. Maar ik vind zeker wel dat ambtenaren ook hun mening mogen geven, hun ongerustheid mogen tonen en ook hun betrokkenheid bij het klimaat of andere onderwerpen mogen tonen. Ambtenaren mogen lid zijn van een politieke partij. En mogen ze ook uiten en ook bijvoorbeeld actief zijn bij een politieke partij. Dus het is helemaal niet zo strikt als nu net werd gezegd. Ik was wel een beetje verbaasd over bepaalde zaken die in die brief stonden, omdat het is niet zo dat er onvoorwaardelijke steun aan Israël wordt gegeven. Er wordt gezegd, je moet je aan het humanitaire recht houden. Je ziet ook dat de Kamer ook oproepen heeft gedaan om zich aan bepaalde zaken te houden. Ook Israël. Dus ik vond het wel een beetje voorbarig om na anderhalve week, of twee weken na die aanslag, te zeggen dat Nederland totaal alles volgt wat de huidige regering van Israël doet. Ja, dat Nederland Israël steunt in het zich verdedigen tegen de terroristische aanslagen van Hamas. Volgens mij is iedereen het daarover eens. Ook grote voorstanders van de Palestijnse zaak, zeg maar, in Nederland. Ook in de Tweede Kamer. Dat je tegelijkertijd in die reactie ook het humanitaire recht moet laten gelden. En dat je ook de belangen van normale Palestijnse burgers moet meewegen. En ook heel belangrijk moet vinden. Net zo belangrijk als Israëlische burgers. Dat vindt volgens mij ook heel erg veel politici. In ieder geval in de Tweede Kamer. Ja, en toch vinden die ambtenaren blijkbaar dat het niet helemaal goed gaat met Jan Olvers. Hoe sta jij erin? Ik vind dat een ambtenaar neutraal hoort te zijn. Dat hoort bij je ambt. Dus we hebben namelijk, als je een ambtenaar dient, is een dienend persoon namelijk aan in beginsel de minister. En die voert het beleid uit wat uiteindelijk ook de minister uitvoert. Dus als je dus een linkse minister hebt en er is links beleid, voer je dat uit. En als het rechts is, ga je die kant op en hoor je je daar ook niet vanuit dat ambt over te uiten. Je hebt wel natuurlijk wel je vrijheid van meningsuiting, maar dat kan prima na afloop. En dan kun je ook zeggen dat je dat doet op persoonlijke titel. En intern kun je ook je kritiek laten horen. Maar dat doe je dan keurig met een nota richting bijvoorbeeld de minister. Ja, dus je zou dan wel een petitie kunnen ondertekenen, maar je moet niet een brief met allerlei ambtenaren namens ambtenaren. Dat is dan het verschil, als ik het goed begrijp. Ja, dat is duidelijk het verschil. Ja. Na de terroristische aanval van Hamas was de teneur in het Westen: Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Victor, hoe ver reikt dat recht voor jou? Waar ligt een grens? Ja, ik denk dat niemand kan precies een grens bepalen. Als we terugkijken bij een andere terreurorganisatie die we recent een kopje kleiner hebben gemaakt, IS. Hoe kijken we daar nu op terug? Zijn er in Raqqa, wat ook vrijwel plat gebombardeerd is, te veel onterechte mensen omgekomen? Of accepteren we als samenleving dat onderdeel is van de bestrijding van een terreurorganisatie? Het oorlogsrecht is natuurlijk fijn als je dat zo op papier kan lezen. Maar als jij in een oorlogsgebied staat, pak het dan nog even bij de hand. Terwijl de bommen, granaten en de kogels je om de oren vliegen. Ik vind dat we Israël in heel vergaande mate moeten steunen. Omdat dat land daadwerkelijk is aangevallen door een terreurorganisatie. En eigenlijk wat president Biden zei, zorg dat je reactie snel en beslissend is om echt die terreurorganisatie Hamas kapot te maken, zodat je daarna verder kan. Maar zijn duizenden burgerdoden, is dat dan collateral damage om Hamas uit te schakelen? Nou ja, hoort dat erbij? Hamas heeft zelf al duizenden burgerdoden op het geweten. Het heeft zelf in 2006 de macht overgenomen in de Gazastrook op de meest brute wijze. Het is een in die zin dictatoriaal regime. Maar als de mensen zeggen dat zij het doen, betekent niet dat Israël het ook moet doen. Nou ja, maar Israël mag dat ook niet moedwillig doen. Het punt is dat Israël volgens mij alles eraan moet doen als ze daadwerkelijk de Gazastrook binnen gaan vallen, of als ze op een andere manier Hamas willen bestrijden, dan moet je er alles aan doen, zoals iedere westerse samenleving als het oorlog voert, moet je er alles aan doen om burgerslachtoffers te voorkomen. Het zal natuurlijk een discussie blijven. Oh, ik zie jou reageren. Ja, nou nee, ik ben het heel erg eens dat Israël dat moet kunnen doen en daar heel daar beslissend in moet zijn. Tegelijkertijd Ja, er is bijvoorbeeld in eerste instantie was er gekozen om bijvoorbeeld de meest basale steun aan de om die te ontzeggen. En daar is toch de Nederlandse regering op teruggekomen door te zeggen: nee, we gaan wel voedsel en andere hulpmiddelen sturen, omdat we die bevolking daar niet van willen, niet willen dood laten hongeren. Dus dat lijkt mij volgens mij een goede lijn. En dat zou ook de lijn van de Europese Unie moeten zijn. Maar het is complex, want Hamas is een terreurorganisatie die ook mensen, hun eigen mensen, ook als menselijk schild gebruikt in hun strijd tegen Israël. Dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik vind wel dat je uiteindelijk ervoor moet kiezen dat als je een terreurorganisatie bestrijdt, dat je dat niet met dezelfde middelen doet als die terreurorganisatie. Dus dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar het is een heel gevoelig dossier. Want zelfs al heb je een nuance over Israël, of een nuance over de Palestijnen, dan merk je dat of je wordt door de rechterflank of door de extreem-linkse flank of andere flanken direct weggezet als een loopjongen van dit of een tegenstander van zus. Ja, merk zelf ook wel. Ik heb bijvoorbeeld iets getweet na die aanslagen over de relativering die wordt aangebracht bij de aanslagen. Omdat de Palestijnen zoveel onrecht wordt gedaan. Ik zei, nou ja, op zichzelf, die positie van de Palestijnen is heel vreselijk. En die regering van Netanyahu in Israël is een slechte regering. Die heeft heel veel slechts gedaan in dat hele vredesproces. Maar Hamas, dat kan je echt wel gewoon, ook al heb je groot hart voor de Palestijnse zaak, echt wel veroordelen van een terroristische IS-achtige situatie. Nou, vervolgens krijg je dan, oh, dus je bent alleen maar op de hand van Israël. Terwijl je denkt, als je nou mijn tweet gewoon leest, dan staat dat er heel genuanceerd volgens mij. Maar ook van de andere kant krijg je heel veel kritiek, hè, van, je bent genuanceerd over de Palestijn. Dus je ziet dat het enorm bijdraagt aan een polarisatie die volgens mij ons geen enkele stap verder brengt. Als ik als verslaggever verhalen maakte in Israël en de Palestijnse gebieden, dan was ik altijd tevreden als ik van beide kanten heel veel kritiek kreeg. Dan zit ik wel ongeveer goed. Als ze allebei boos zijn. Ja, misschien is dus misschien zat je dan best goed met je team. Wellicht, ja. Wij gaan straks nog verder praten hierover. Hè? Zeker, ja. Want dat is natuurlijk het nieuws van deze week. Ik zit nog heel even, Marjan. Wanneer vind jij zijn de acties van Israël niet meer proportioneel? Want dat is dan het sleutelwoord misschien. Ja, de eerste vraag is, ik las een artikel en dat vond ik heel interessant, van André Nolkemper, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Want we starten eigenlijk al bij het recht op Israël op zelfverdediging. En dat is eigenlijk iets juridisch. En ik wil toch de luisteraars een klein beetje daarin meenemen. Want het was voor mij ook dat ik dacht, hey, is dat nou zo? Het recht op zelfverdediging, dat kun je alleen maar uiten ten opzichte van een andere staat, blijkt uit het internationale recht. En daar knelt hij, want erkennen we dan Palestina als staat? En ja, dat wordt natuurlijk niet overal gedaan. Dat Palestina wordt niet erkend als staat. Niet door Nederland ook niet. En Nederland door Nederland niet. Dus blijkbaar, doordat wij dus nu ons hebben uitgesproken op het recht van zelfverdediging, zou je daar dus juridisch aan kunnen koppelen dat Palestina een staat is. Nou, dat wilde we gaan het er zo over hebben. Hamas, tot zo. Ja. Een bezet gebied is het. Zien we. We zijn nog lang niet uitgepraat. Naar deze weer. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Morgen om 8:30. Met optimisme en bouwlust drukte architect Jaap Bakema een stempel op het naoorlogse stedelijke landschap. Annette Jansen schreef het boek Totale Ruimte over zijn leven en werk. Dat wij op het ogenblik wel leven zonder die liefde voor ruimte waar een architect eigenlijk behoefte aan heeft. Bo van Houwelingen bespreekt de boeken. Ze schrijft ook over heel wezenlijke gevoelens, hoe gek zij ook is. En natuurlijk Kees Boonman over de onmacht van Europa. Waarom lukt het de Europese Unie eigenlijk niet om met één stem te spreken over de oorlog in het Midden-Oosten? Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keuken Concurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keuken Concurrent. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl.

Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug. Het komende uur bespreken we het nieuws van de afgelopen week in ons nieuwsforum. Dat doen we met hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers, journalist bij Elsevier Victor Pak en Boris van der Ham, bestuurder in de zorg. We gaan het onder meer hebben over de voetballers Anwar El Ghazi en Nusser Mousraoui, die allebei door hun club op de vingers werden getikt vanwege hun pro-Palestijnse uitingen. En over de vraag of de koning weer een rol moet krijgen in de formatie. Ja, we gaan verder praten over het nieuws rond Israël en Gaza. Want de oorlog daar leidt ook tot grote verdeeldheid in Nederland. Zo eisen bijvoorbeeld studenten en docenten aan de Universiteit van Amsterdam dat het bestuur van die universiteit de acties van Israël veroordeelt. En NRC meldt vandaag dat een medewerker van vluchtelingenwerk zich ziek heeft gemeld omdat zijn werkgever de terroristische aanval van Hamas op de Israëli's niet heeft veroordeeld. Marjan Olfers, wat merk jij van die verdeeldheid? Op de universiteit bedoel je bijvoorbeeld? Jij zit bij de VU. Ik zit bij een andere universiteit waar ik eigenlijk best wel heel erg trots op ben. In ieder geval wordt in er dit niet... kader ook trots in dit op kader ben ik daar ook trots op. Ik heb ik dacht dat het gisteren was, een prachtig bericht van Mirjam van Praag. Zij is ons voormalig voorzitter van de Vrije Universiteit. Is Joods. En het mooie aan de universiteit vind ik van ons. Dus even een promopraatje dan. Dat zingeving is heel erg belangrijk. Verbinding is heel erg belangrijk. Daarom heb ik ook bewust voor de Vrije Universiteit gekozen. En haar zoon is bijvoorbeeld samen met anderen, namelijk met Joodse en Palestijnse jongeren, een soort verbinding aangegaan van jongens, we moeten hier met elkaar toch wel met elkaar door. He, uiteindelijk is het toch zo dat iedereen en eigenlijk ieder mens hetzelfde wil. Namelijk een mooi leven, fijn leven. En zijn er veel meer gelijkenissen dan verschillen. Dus eigenlijk merk jij niks van de verdeeldheid? Ik merk op mijn universiteit minder van de verdeeldheid, denk ik. Ja. En op andere plekken? Op andere plekken wel meer. Dat zie je nu ook. De studenten die toch wat activistischer zijn van jullie moeten je uitspreken als bijvoorbeeld het bestuur. Nou, dat is bij ons dus vele malen minder. En het moeilijke vind ik daarin ook wel in die hele discussie het collectief en het individu. Dat zie je hier ook. Wij hebben het steeds over de Joden. Ja, wie zijn dat? Ik bedoel, je bent Joods op het moment dat je zo geboren wordt. Dat is nou eenmaal zo. Dat is het Joodse geloof. En Palestijnen, we hebben het over de Palestijnen, maar wie zijn dat dan allemaal? Ik bedoel, niet iedere Palestijn is Hamas. En als je het dan weer kleiner maakt, ja, denk ik dat ieder kind, iedereen wil een kind zien leven en vrolijk zien. Niemand wil dat. Dus ik vind het ook heel erg moeilijk op dit moment hoe zulke grote woorden over zulke grote groepen worden uitgesproken. Terwijl, wat heeft het Joodse kind hier met de oorlog daar? In hoeverre, Boris, vind jij dat organisaties zich moeten uitspreken? Het gaat nu over vluchtelingenwerk, het gaat over de Universiteit van Amsterdam. Is dat gewenst? Nou ja, je mag het doen. Ik bedoel, het is een optie om dat in Nederland te doen. Dus, en je hebt natuurlijk heel veel gedoe gehad ook bij gemeentes van moet er een vlag op het gemeentehuis worden geheven? Ik zit daar... Je merkt gewoon dat mensen heel erg betrokken zijn bij dit onderwerp. En dat begrijp ik heel goed. Ik ook. En tegelijkertijd gaat zich dat dan concentreren op de kleine wereld waar je in zit. Dus als je in de tijd zit, zeg je de universiteit moet zich uitspreken. Of als je in Amsterdam of in Rotterdam of Utrecht woont, zeg je mijn stad moet zich daarover uitspreken. En dan vervolgens wordt zo'n enorm conflict, heel complex conflict, wordt teruggebracht naar een discussie over een vlag op een gemeentehuis ergens in het westen van Europa. En ik ben heel blij dat Femke Halsema ervoor heeft gekozen om in Amsterdam wel de Israëlische vlag vanwege die aanslag door de Hamas te hijsen. Daarmee helemaal niet goed te keuren dat alles wat Israël vervolgens gaat doen in reactie erop per definitie een soort goedkeuring gaat krijgen. Zo werkt dat niet. En dat andere steden ervoor hebben gekozen om dat niet te doen. Ik ben blij dat Femke Halsema dat wel heeft gedaan in Amsterdam. Maar had je het erg gevonden als je in een stad had gewoond waar ze het niet deden? Dat weet ik, nee. Zeker niet op het moment dat dat met een reden gebeurt. We doen dat eigenlijk nooit. We houden het bij de stadsvlag. En die gaan we half stop hangen. Dan vind ik het ook allemaal prima. Ik begrijp alle emoties die daarbij komen. Maar ik vind het ook een beetje zonde dat zo'n groot conflict wordt teruggebracht over een soort micro-discussie over een vlag wel of niet in het gemeentehuis. Ik vind dat iedereen zich moet kunnen uitspreken. Ja. Ik hoop, en dat zie ik ook wel gebeuren. Hè. Je ziet ook op televisie bijvoorbeeld mensen die heel erg de Palestijnse zaak aangaan, die zich ook echt genuanceerd uitspreken over bijvoorbeeld ook het enorme leed wat de Israëlische normale bevolking wordt. Ja, dus je ziet ook wel daar ontwikkeling in. En dat vind ik ook goed. Ja. En dat er ook steeds meer afstand wordt genomen tussen je hebt de Palestijnse zaak en je hebt Hamas. En dat zijn echt twee verschillende dingen. Hm. En ik vind die nuance die je toch ook wel ziet optreden in het debat heel belangrijk en heel essentieel om precies wat jij zegt, te komen tot waar je nou eigenlijk gezamenlijk voor staat. Iedereen heeft een recht op leven. Iedereen heeft recht op een beetje een stabiel bestaan. Dus ook de Palestijnen, dus ook de Israëliërs. Ja. Victor Pak op de redactie van EW Magazine. Dikke discussies of staan alle neuzen dezelfde kant op? Er is heel veel gediscussieerd bij ons. Ja, ik denk overal. Van alles en nog wat. Bijvoorbeeld natuurlijk toch die vlaggendiscussie. Maar dan heb je het over de vlaggendiscussie. Ga je het vervolgens weer hebben over hoe infantiel het is dat we het hele conflict platslaan tot een vlaggendiscussie in Nederland, zeg maar. Dat ook weer niet helemaal het debat is wat je wil voeren. En wat je daar uiteindelijk over denkt. Zeker als opinieweekblad is het natuurlijk heel wezenlijke zaak. Kijk, in die vlaggendiscussie zie je denk ik ook wel toch Nederland is niet in die zin één land. We zijn een heel divers land. En je ziet daarin, als er dus zo'n internationaal conflict woedt, waar veel Nederlanders zich op welke manier dan ook bij betrokken voelt, dat verschilt per gemeenschap. En dat er dus ook echt gemeenschappen zijn in Nederland die op verschillende locaties wonen. Voor Amsterdam is het heel logisch om wel de Israëlische vlag te tonen. Want? Voor Amstelveen waarschijnlijk ook. Dat zijn de twee steden met de grootste Joodse populaties in heel Nederland. In Rotterdam, waar bijvoorbeeld een partij als DENK, die heel anders over de situatie denkt. Daar is logisch dat Abu Talib een andere afweging maakt. Hij zegt ook, ik heb de verantwoordelijkheid om mijn stad natuurlijk ook een beetje bijeen te houden in zo'n hoogoplopende discussie. Ja. Maar goed, uiteindelijk, ik zelf zou soms ook wel wensen dat bestuurders iets meer lef hadden. Zeker direct natuurlijk die maandag, dat was 2 dagen na het conflict. Ja. Denk ook, je moet ook een beetje moed tonen als burgemeester. Nu, ik zat te denken, je bent misschien wel blij dat je een weekblad bent, een opinieweekblad, en je niet direct op het nieuws hoeft te reageren. Want is er bij jullie ook gediscussieerd als het gaat om de situatie met het ziekenhuis, waarbij natuurlijk heel veel media een bepaalde kant op gingen. Hè? Israël heeft dat gedaan, werd erna gepraat. Bleek later toch anders te liggen. Ja, hoeven jullie niet meteen op te reageren, of wel op de site? Ja, natuurlijk, online let je er wel op, maar niet inderdaad niet zo hyperactief. En dat scheelt een hoop. Wel is het zo, ik ben journalist en het is toch je ambt, je beroep of zo. Dus ik had echt gehoopt, zeg maar, want ik krijg dit ook aan de keukentafel te horen, zeg maar, dat we de mist in zijn gegaan, dat de journalistiek de mist in is gegaan. En dat is ook zo. Ik bedoel, van de New York Times tot NRC is het echt een flagrante fout geweest. En het erge is gewoon, het staat op de voorpagina's in ieder geval 1 dag. Maar ja, de correcties, die vind je ergens achteraf in de krant. En daarin denk ik echt dat de journalistiek, het gaat wereldwijd eigenlijk niet zo goed, of in de westerse samenleving niet zo goed met vertrouwen in de journalistiek. Maar valt ook wel mee, hè? In Nederlandse onderzoeken is het vertrouwen in, nou ja, bijvoorbeeld de NOS blijkt best hoog te zijn, hè? Het is best hoog, maar ik weet niet altijd Twitter, hè? Nee, maar dit is altijd een thema, terwijl de onderzoeken iets anders uitwijzen. Dat het vertrouwen in de journalistiek nog best oké is. Maar dan moet je niet dit soort fouten maken. Het is best oké, maar het staat wel onder druk. En zeker als we bijvoorbeeld kijken in de VS, waar het echt tot op een dieptepunt daalt, vind ik wel dat je daar naar moet kijken. En vind ik gewoon in het algemeen dat journalisten, en ik ben er ook een, we zijn veel te snel op onze teentjes getrapt als we een keer de mist in zijn gegaan en daarop worden gewezen. En dat zie je, vind ik, ook in deze discussie rondom het ziekenhuis. De half-Palestijnse acteur en schrijver Ramzi Nasser droeg in een uitzending van Galit en Sophie een tekst voor. En dat filmpje ging deze week viral. En dat begon zo. Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten. Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. Marjan, is dit een video die je veel hebt voorbij zien komen? Ja, ik heb hem heel veel voorbij zien komen. En ik denk dat hij het op een hele mooie wijze verwoord. In ieder geval is ieder leven, kijken we daar op eenzelfde manier naar. En ik denk, zeker ook de laatste tijd, wat je ziet is hoe we op bepaalde mensen anders reageren. Dan, om een voorbeeld te geven, de Oekraïners kijken we ook anders naar dan de andere vluchtelingen. Ik noem maar wat. Mm-hmm. En dit is wel iets wat hij hierin ook heel pijnlijk blootlegt. Het een is natuurlijk wel dat het een terroristische aanslag was in de dag daarna met ontvoerde mensen op dat moment. Maar waar hij een punt heeft, is natuurlijk wel dat er weinig of veel minder verhalen zijn over slachtoffers en wie dat waren, hoe ze leefden en die eigenlijk ook die publieke nieuwsgierigheid er ook niet is naar deze mensen. Boris, is er inderdaad sprake van dubbele standaard? Ja, en ik vind het heel terecht dat dat punt van menselijkheid en dat je ervoor moet waken dat je niet de een als een soort groep ziet en de andere als individuen ziet. Als laten we zeggen collateral damage bij een conflict en bij de andere echt kijkt naar de individualiteit van de mensen waar het over gaat, die slachtoffers worden. Dat is heel goed om daar steeds op te blijven wijzen. Tegelijkertijd, hè, en dat is, dat is één, dat is heel, het allerbelangrijkste. En ik zei het al, daarom is het ook heel belangrijk om het verschil te maken tussen dat leed en bijvoorbeeld Hamas. Want als er nou één groep is die geen oog heeft voor individuele rechten, die echt niets heeft met LHBTQ-rechten of met vrouwenrechten of met democratie. Hè. Ze werden gekozen in Gaza. Ze hebben direct de democratie afgeschaft. Dan is het wel Hamas. Dus ja, dit moet absoluut gebeuren. En tegelijkertijd ben ik dus blij dat dat losgekoppeld wordt voor steun aan Hamas of andere terreurgroepen. Want extreem islamitische, zeer extremistische groeperingen die het zogenaamd voor deze zaak opnemen, die gaan in niets helpen om de individualiteit van ook de Palestijnen meer in de terechte schijnwerpers te zetten. Dus ik ben nogmaals erg blij. Nee, niet blij. Maar ik vind het hoopvol dat daar meer de aandacht op komt te staan en dat dat losgekoppeld wordt van Hamas. Want Hamas is de grootste vijand van individuele aandacht voor dit vreselijke leed. Ja. Die teert er zelfs op. Die maakt het zelf. Tot die nummers. Die maakt zelf tot nummer. Die kan het geen bal schelen wat er met hun eigen bevolking gebeurt. Victor Pak? Ja, eens. Ik vond dit echt zo'n goedkoop cliché verhaaltje. Zeker in een talkshow die er als de kippen bij was op dat foutieve nieuws over het ziekenhuis in Gaza rond te pompen. Ja, die algemene... Ik vond het wel een mooi verhaal. Als je zegt eens met mij, ik vond het wel een mooi verhaal. Ik vond het terecht verhaal. Nee, ja, kijk, die algemeen... Eens met deel 2 van jouw verhaal. Ja, die algemene boodschap van individualiteit is natuurlijk terechte boodschap. Maar eerlijk gezegd, de doden in Israël, dat zijn er iets meer dan 1300. Dat zijn ook, die zijn kennen ook, we ook niet allemaal, die tot verhalen. Nuttele cijfers. Kom op nou. Ja, het is mooi en het is natuurlijk poëtisch en dat is zijn ambt. Dus prima, ga ervoor. Maar ik sla daar niet per se op aan. De nummers in Oekraïne, niemand weet ze. Niemand hier in Nederland op straat kent ze echt hoor. Er wordt nog steeds keihard gevochten en er vallen ook weer doden. Vorige week ook nog een stuk of 50. Maar ik weet ook niet van alle 50 die namen en zal ze ook niet leren kennen. Dus dat is eigenlijk hoe we omgaan met oorlog. Ja, nummers, geen namen. Uiteindelijk wel. En dat maakt het, denk ik, als je bijvoorbeeld in Yad Vashem rondloopt in Israël, ook zo indringend, omdat daar aan cijfers wel een naam wordt gegeven. En natuurlijk is dat waar je naar moet streven in een samenleving. Maar het is ook een uiteindelijk onmogelijke opdracht. En ik denk dat iedereen dat uiteindelijk wel weet. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die omkomen bij allerlei conflicten in Afrika. Die niet eens meer op de voorpagina's laten staan. De buitenlandspagina van de kranten staan. De tienduizenden vluchtelingen uit Nagorno-Karabach. Dat was 3 weken, 2 weken voor de aanval op Hamas. Daar zijn we ook. Dat kan ook gewoon niet. Ja, maar de media is gewoon, als je bijvoorbeeld op Twitter of zo, dan weet ik wel ineens allemaal slachtoffers vanuit Engeland of vanuit Amerika. Maar je hoort eigenlijk niks over andere landen. Nee. Niet over Afrika of wat dan ook. Nou. De persoonlijke verhalen moeten we blijven delen. Ja. De verdeeldheid over Israël en Gaza sijpelt ook door naar het voetbal. Voetballers als Karim Benzema en Mohamed Salah spraken hun steun uit voor de Palestijnen in Gaza. Dat deden ook Nederlandse spelers. El Ghazi, Nusair Mazraoui. Maar bij hen leidde dat tot frictie met hun Duitse clubs. Inmiddels is El Ghazi op non-actief gezet door Mainz. En Mazraoui kreeg van zijn club Bayern München geen straf na een goed gesprek waarin hij heeft gezegd dat hij terreur afwijst. Kijk meteen toch naar Marjan Olkers, hoogleraar sport en recht. Ja. Hoeveel vrijheid hebben spelers volgens jou om zich te uiten? Eigenlijk wel steeds minder. Wat we zien is, overigens overal, niet alleen de sporters, maar wat je ziet is dat profclubs zijn maatschappelijke organisaties waar we allemaal wat van vinden. En die zijn steeds meer bezig om ook te kijken naar hun eigen imago. Dus het zijn ook werkgevers van deze werknemers, van die voetballers. En die willen een bepaald profiel in de markt hebben. Daar passen dus bepaalde meningen veel minder goed bij dan andere meningen. Dus wat eigenlijk een voetbalclub het allerliefste wil, is dat je je zo min mogelijk uit en zeker niet politiek uit. Want dan hebben we het tenminste over de voetbalsport zelf. En je ziet dus ook steeds vaker dat als je dat wel doet, dat je in conflict kan komen met je werkgever. Ja, Mazraoui deelde op sociale media een bericht waarin hij de Palestijnen de overwinning toewenst. El Ghazi deelde een tekst waarin hij zei dat er geen sprake is van een oorlog, maar dat er genocide op de Palestijnen wordt gepleegd. En hij schreef ook: From the river to the sea, Palestine will be free. Dat is een uitspraak die discussie oproept, die door experts ook gezien wordt als antisemitisch. Is dat dan een grens waar een voetbalclub wel kan stellen? Ja, zeker als het antisemitisch is, want dat is gewoon discriminator. Zeker in deze omstandigheden nog extra pijnlijk. Maar niet alleen de voetbalclub, hè, want dan gaan we eigenlijk ook op een grens over. Want dan zitten we snoeihard in het strafbaar. Ja, ja, en dan denk ik ook een ministerie. Hè? Zeker, maar als je zegt, ik vind dat de Palestijnen veel onrecht wordt aangedaan. Ja, dat is een mening die ik zelfs deel. Ja. En er zijn ook heel veel andere uitspraken die ik kan doen. Dat schrijven ze niet. Ik denk dat heel veel voetballers, maar dat geldt ook wel voor andere issues, die zijn zich bewust en soms ook te weinig bewust van de enorme impact die ze hebben op fans en op sociale media, et cetera. En het zijn geen ministers van Buitenlandse Zaken die met diplomatieke teksten komen. Dus of ze komen met iets gewogens waar ze ook achter kunnen staan en waar ze ook waar ze ook over nadenken dat dat ook een bepaald effect heeft, of ze worden gewezen op hun werkgevers dat ze dat wel degelijk zouden moeten doen. Ik denk dat je sowieso ook geen voetballers de mond moet snoeren, maar je moet ze goed tussen de oren geven. En weet wel dat als jouw mening wordt gevraagd, dat dat misschien wel dezelfde verspreidingsgebied zal hebben als een minister van Buitenlandse Zaken. Heb jij de juiste woorden hiervoor gevonden? Mm. Nou, in dat gesprek mag je als werkgever natuurlijk best met je personeel hebben, natuurlijk, zeker. Want dat zijn ook voor een deel maatschappelijke organisaties. Je wil ook non-discriminatie uitstralen. En tegelijkertijd mag je natuurlijk best iets zeggen over het Palestijns-Israëlisch conflict. Natuurlijk mag dat. Ja. Maar wat je wel ziet, je hebt sommige meningen zijn meer welgevallig dan andere meningen. Hè? Dus wat je ziet is, de druk komt er soms heel sterk op om, ik noem maar wat, de homovlag wel te gebruiken, om daar wel een statement over te maken. Dus wat je nu ook ziet, is dat het wel schuurt. Want welke mening is nu de juiste mening die de club wil uitdragen? En ja, de sporters die voelen daar ook wel eens het juk van ik wil ook wel eens een andere. Ik wil mijn eigen mening nu kunnen uiten. Ja. We hebben contact met Khalid Sinou, oudkeeper en tegenwoordig actief als zaakwaarnemer. Goedenavond. Goedenavond. Jij kent Anwar El Ghazi. Heb je contact gehad met hem? Misschien weten jullie dat niet, maar ik ben ook altijd een voorvechter geweest voor de Palestijnse zaak. En ik heb in het verleden ben ik opgekomen voor de Palestijnse zaak. En dat heb ik altijd uitgedragen dat er onrecht werd aangedaan aan ze. En mijn morele kompas speelt daarin een rol, wanneer ik dus gewoon vond dat ik dat moest zeggen en daarachter stond. En ik kan je vertellen dat ik toen heel veel heibel en heel veel gezeik over me in heb gekregen. Van je club? Eigenlijk vergelijkbaar. Ja, maar van je club? Van mensen. Was dat van de club? Ben je tot de orde geroepen door de club? Eerder meer van de CIDI, hè? Dat is een voorbeeld. Dat is ook een clubje. Die iedereen in de gaten houdt hier in Nederland. En iedereen probeert de mond te snoeren. En als je dus kritiek hebt op de Israëlische, in mijn ogen, Zionistische apartheidstaat, dan word je snel als antisemiet neergezet. Want ik hoorde net ook jou met wie je aan het praten bent. Een minister die dan. Een minister vergelijkt met de voetballer. Nou goed, onze ministers die hebben zich ook uitgesproken afgelopen periode. Voor de Israëlische zaak. Ja, Schalit, ik wil met jou eigenlijk niet een discussie over de Israëlische of Palestijnse zaak. Ik wil het eigenlijk even hebben over dit onderwerp. Ja, maar daarvoor hebben we je niet uitgenodigd. Dus laten we het even teruggaan over of voetballers zich wel of niet moeten mogen uiten. Jij noemt het hypocriet dat deze spelers dit niet mogen opschrijven. Waarom is dat? Zeker. En waarom? Omdat je als niet alleen voetballer bent, je bent ook mens. En het humane speelt hierin ook een rol. En ik denk dat jij dat iedereen een mening heeft. Ja, maar mag ik je vragen? Mag ik je vragen? Hè? Want jij bent onderdeel van die club, dus je hebt een werkgever. Maar ben je ooit door de club aangesproken door wat jij hebt gezegd, bijvoorbeeld op social media of jouw steun voor de... Hoe gaat dat dan? Want dan moet je bij de club komen en dan zeggen ze dan tegen je van we willen dat je dat niet meer zegt. Of je brengt ons imagoschade toe. Of ben je echt tot de orde geroepen? Hoe ging dat? Nou, eerlijk gezegd ben ik gaan zitten en hebben we het gesprek aangegaan. En waarom? Omdat er x aantal sponsoren de club hebben benaderd. Die vonden dus dat ik datgene wat ik zei, waren ze niet blij mee. Mm-hmm. En ze mij tot de orde moesten roepen en het liefst ook nog eens ontslagen hadden zien worden. Mm-hmm. Dus hebben ze eigenlijk geschreven, zo moet je het zien. En op basis daarvan heeft de club mij bij zich geroepen. En zijn we gesprek aangegaan, heb ik uitgelegd waar ik voor stond. En eigenlijk is dat op een goede manier is dat gewoon opgelost. Hebben we gezegd, nou goed, weet je, ze begrepen mijn standpunt. Ik begrijp ook waar de club voor staat. Kijk, een club is altijd natuurlijk een organisatie waar veel mensen, waar supporters naar komen, sponsoren komen daar naartoe. Die willen het liefst objectief blijven, precies wat je zei, hè, bepaalde imago wil je proberen te kweken. Maar heb je daar dan begrip voor? Want stel je voor, hè, jij bent werknemer en jij doet uitlatingen. Mm-hmm. Want dan zeg jij, het is je vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar tegelijkertijd denkt de club van ja, jeetje, jij spreekt je zo nadrukkelijk uit. Wij hebben de belangen van de sponsoren. Die moeten we behartigen. Want als de grote sponsoren weglopen, dan hebben we daar een probleem. Heb je daar dan begrip voor dat zij dat standpunt innemen als werkgever? Nee, kijk, het dialoog moet je altijd aangaan, vind ik. Mm-hmm. Op het moment dat je, als je daarmee stopt, dan, dat zie je nu ook, dan heb je dus, dan bereik je niets. Dus ik begrijp zeker wel het standpunt van de club. Maar ben je ook bewust van de... Dat begrijp ik ook. Je hebt natuurlijk een heel groot... sommige voetballers hebben enorm veel volgers. Je bent een eigen bedrijf. Dus dan, dat is natuurlijk iets anders dan als je je mening even op straat zegt of op een feestje of zoiets. Je zegt het echt in de publieke arena. Net zoals dat een politicus, maar of een journalist of wat dan ook, die voelt, moet daar ook een extra verantwoordelijkheid bij voelen. Vind jij ook dat voetballers een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om preciezer over formuleringen na te denken voordat ze dat uiten? Want dat, ik bedoel dat je de vrijheid van meningsuiting mag duidelijk zijn, maar dat je die verantwoordelijkheid ook voelt dat je een enorme grote hoeveelheid publiek bereikt daarmee. Ja. Vind je dat ook? Ik denk dat deze twee jongens, Mazraoui en El Ghazi, ik ken ze persoonlijk. Ik ken ze. Dit zijn hele bekwame en intelligente jongens. Die weten precies wat ze wel en niet kunnen zeggen. Als het gaat om het geval, om de zaak waar we het nu over hebben, overgaat over Palestina, is dat een, hoe moet ik het zeggen, in hun ogen inhumane. Ja, maar Galit, ik moet wel even ingrijpen, want het is een verschil. Hè? El Ghazi is op non-actief gezet door Mainz, omdat hij in bepaalde bewoordingen gesproken heeft. Hij heeft niet gezegd dat er een inhumane situatie in de Palestijnse gebieden plaatsvindt. Ik denk dat we daar inderdaad discussie over... Heeft hij het wel gedaan in een persoonlijk gesprek? Hij is vervolgens op non-actief gezet door Mainz, door zijn uitspraken. Die hij op Instagram heeft gedaan, toch? Nee, kijk, dat is ook niet het geval. Zij zijn eerst in gesprek gegaan met hem. Ja, kijk, en toen zijn ze niet tot elkaar gekomen na deze post. Toen zijn ze niet tot elkaar gekomen. Ja. We weten niet wat daar gezegd is. We weten ook niet hoe de club daartegen stond. We weten ook niet hoe het gedrag van de club was naar hem toe. Dat is ook belangrijk in mijn ogen. Op het moment dat je met iemand gaat zitten, ga je een dialoog aan en probeer je tot elkaar te komen. En dan moet je ook redelijk zijn. Ja, ze zijn niet club, tot elkaar gekomen. Club Minds zegt nu nog steeds de uitlatingen van El Ghazi zijn in strijd met onze waarden. Dus ja, ze hebben het niet goed gedaan. Maar welke waarde heeft de club dan, als ik vragen mag? Nou ja, wat voor waarde heeft een club? Ze de zeggen club dus dat die uitlatingen van hem in strijd zijn met hun waarden. Ja, maar wat voor waarde heeft een club? Leg mij dat eens uit dan. Nou, misschien. Nou, als je het hebt over. Misschien weet Marjan Olvers dat. Elke club heeft waarde. Elke club. En maar het wat is voor, nee, maar wat voor waarde? Maar daarom vind waarde ik het. Nee, maar daarom ben ik het met je eens. Dus nee, wacht even. Het is heel belangrijk. Mag ik even zeggen? Laten we namelijk even niet door elkaar praten. Geleerd Marjan Olvers en dan gaan we weer. Dit is een politiek standpunt. Dit is een politiek standpunt. Nee, dus met andere woorden, de club heeft een politiek standpunt. Nee, een club hoort geen objectief zijn. Heeft geen politiek standpunt. Maar waarden kunnen ook zijn dat je de verbinding zoekt met de samenleving. Waarden kunnen ook zijn dat je niet polariseert. Waarden kunnen allerlei zaken natuurlijk inhouden. En wat de club wil uitdragen is wellicht verbinding, samen, geen polarisatie, zo min mogelijk politieke uitingen. Dat zouden ook allemaal zaken kunnen zijn waar de club bijvoorbeeld voor staat die vrij neutraal zijn, waardoor ze van hun sporters vragen ook daarin neutrale uitlatingen te doen. Dat zou daar heeft hij volgens mij het nieuws in Duitsland niet gevolgd de afgelopen periode. Dat demonstranten zeg maar van straat weggehaald zijn omdat ze dus pro-Palestina zijn. Kijk, dan heb je dus ook niet. Maar dat is dan de straat. Maar het gaat even om de club. Stel dat zelf. Nee, maar dat is het klimaat wat nu in Duitsland. Ja, dat is wel heel belangrijk. Want er is een klimaat. Er is daar een klimaat gaande waarin op het moment dat jij pro-Palestina bent, dat jij gewoon van de straat gehaald wordt. Is Duitsland anders dan Nederland? Heel anders, kan ik je vertellen. Heel anders, jazeker. Ja. Dus dat 100%. Maakt het dan. Nog een hele andere. Dat maakt het zeker. In Frankrijk hetzelfde verhaal. Ja. We hebben het net over Benzema. Benzema, een minister die gewoon durft te zeggen. Een Franse staatsburger die gewoon over Benzema, omdat hij opkomt voor het Palestijnse volk, durft te zeggen dat hij het land uitgezet moet worden. Ja, dus dat is een hele andere situatie. Dus op het moment dat hij voetbalt, is hij Fransman. Hè, want dan is hij wel belangrijk. En op het moment dat hij dus een uitspraak doet die in strijd is met hoe hij erover denkt, moet hij het land uitgezet worden. Ja, dat is van de zotte. Dat is geen democratie. Dat is geen vrijheid van meningsuiting. Waar hebben we het over? Ik heb een hele korte vraag. Misschien heb je ook een kort antwoord. In jouw tijd waren er ook spanningen in het Midden-Oosten natuurlijk. Had je toen ook spanningen in de kleedkamer? Want ik kan me voorstellen dat onder de spelers er verschillende meningen zijn. Niet? Nee, nooit. Ja, PSV is een periode geweest met Zahavi. Ik weet waar je waarschijnlijk op duidt. Dat was toen met Joodse speler, of Israëlische speler, Zahavi. En dat er ook toen bij PSV met Moe Hetaren en volgens mij, ik weet niet, nog een speler met de islamitische achtergrond. Ja. En Zahavi die had een uitspraak gedaan. En de jongens van PSV die hadden ook weer een uitspraak gedaan. Nou, kijk, dat is natuurlijk. Dat wil je niet, toch? Zeker niet. Maar dat is bij Bayern München volgens mij ook het geval. Want bij Bayern München heb je dus een Joodse speler die wel, pro-Israël of pro-Israël uitspraken mag doen. En dan krijg je Mazraoui, die het opneemt daarvoor voor de Palestijnen. Ja. En dan wordt hij op het matje geroepen en bijna ontslagen, bij wijze van spreken. Ja, kijk dat is eigenlijk hypocriet. Dus met dubbele maten meten. In een samenleving waarin we gewoon vrijheid van meningsuiting hebben, waarin je vrij moet voelen. Goed, Galit, om hetgeen te kunnen zeggen wat je wil. Ja. We moeten gaan afronden. Dit gesprek heeft al iets langer geduurd dan we gepland hadden. Dank je wel voor je bijdrage. NPO Radio 1. 9:53. Lot Lewin is hier met het nieuws. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël heeft de Palestijnse militante beweging 2 gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om 2 Amerikanen uit Chicago, een vrouw en haar dochter. Hamas zegt dat ze zijn vrijgelaten om humanitaire redenen. De Israëlische regering heeft hun vrijlating zojuist bevestigd. Binnen 24 tot 48 uur gaat de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook open voor noodhulp. Dat zegt de Amerikaanse president Biden. Bij de grenspost Rafah staan al dagenlang vrachtwagens klaar met hulpgoederen voor Palestijnse burgers. De Belgische minister van Justitie stapt op om de aanslag in Brussel van afgelopen maandag. Toen schoot een Tunesiër twee Zweedse voetbalsupporters dood. Tunesië had vorig jaar al om de uitlevering van de dader gevraagd, maar dat verzoek is in Brussel blijven liggen. De minister noemt dat een onaanvaardbare fout waar hij de politieke verantwoordelijkheid voor neemt. En de rechtbank heeft 4 mensen een gevangenisstraf tot 19 maanden gegeven voor een miljoenenroof op een bedrijventerrein bij Schiphol. Bij de diefstal in 2019 werd voor ruim 2 miljoen euro aan elektronica buitgemaakt. Het ging om tientallen pallets met onder meer telefoons, drones en tuinverlichting. Langs de lijn en omsteken. Moet de koning weer een rol krijgen in de formatie? Ja. Even iets heel anders, jongens. Die vraag ligt op tafel. Omdat politieke partijen willen voorkomen dat een formatie opnieuw zo eindeloos lang duurt als na de verkiezingen in 2021. Toen duurde het 299 dagen voordat er een kabinet kwam. Boris van der Ham, je hebt als Kamerlid het initiatief genomen, hè, om het formatieproces aan te passen. Daardoor speelt de koning sinds 2012 geen rol meer. We gaan jou even helemaal in die hoek trekken. Wat vind je ervan dat nu een aantal partijen, en dan heb ik het over CDA, BBB, ChristenUnie, terug wel naar die oude SGP. Situatie. Ja. SGP. Nou, die waren er altijd al tegen. BBB natuurlijk nog niet, van die partij bestond nog niet. Maar nu kan je wel een meerderheid krijgen. Ja, nou, dat ziet er nog niet naar uit. Maar goed, we zullen zien volgende week wat het alternatieve plan is. Nee, het is een rare situatie. En de argumenten die ervoor worden gebruikt zijn ook niet echt geldig. Kijk, het was een hele lange formatie. Dat had voor een deel te maken met het feit dat daar een enorme fout was gemaakt met de tekstfunctie elders. Daardoor heeft er een vertraging. Een bom lag eronder. En dat had niks met het formatieproces aan zich te maken. Het feit dat het een lange formatie was, en trouwens ook in 2017, had alles te maken, niet met wel of niet een koning in de formatie, maar gewoon het feit dat er een hele ingewikkelde de verkiezingsuitslag lag, waar per definitie altijd formaties langer duren. Sterker nog, de derde hoeveelheid langste formatie die er ooit was in de jaren 70, bij de vorming van het kabinet, wat uiteindelijk leidde tot Van 8-1. Dat heeft ook enorm lang geduurd met een koningin. Maar waarom? Omdat er een hele heel ingewikkelde verkiezingsuitslag lag. De eerste formatie die plaatsvond zonder de koning, dat was in 2012, die was ultiem kort. Waarom? Niet omdat er een koning of niet een koning bij betrokken was, maar omdat er een hele simpele uitslag was, waarin het heel duidelijk was dat de Partij van de Arbeid en de VVD samen een coalitie konden vormen. Dus met andere woorden, het is belangrijk dat er een hele duidelijke uitspraak van de kiezer komt. Als die er niet is, dan duurt het langer. En er wordt koning maakt geen maakt niet zoveel verschil. Hè? De adviezen die worden uitgebracht, waar uiteindelijk de koning zich destijds op baseerde, die wordt altijd één op één doorgevoerd. Dus met andere woorden, het was vroeger ook al zo dat uiteindelijk politici het voor het zeggen hadden. Alleen toen verscholen ze zich wel eens achter de brede rug van de koning, waardoor er soms de koning keuzes in de schoenen werd geschoven, waar die zij dan, want toen was het nog de koningin, helemaal niet verantwoordelijk voor was. Is dus dat ook de reden dat je er vanaf wilde? Een van de redenen was vooral dat je zegt, we gaan dus iemand die eigenlijk er is om onafhankelijk te zijn, neutraal te zijn, die gaan we in een politiek wespennest trekken. Die krijgt soms ook de schuld van bepaalde keuzes die ze zelf niet heeft gemaakt. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de vorming van Rutte 1, maar ook bij bijvoorbeeld B. Paars en ook al andere kabinetten, waarin de koningin destijds werd getrokken in allerlei politieke besluitvorming waar ze helemaal niet verantwoordelijk voor was. Dus als je vindt dat je een onafhankelijk staatshoofd hebt die niet politiek is, dan moet je haar niet, of hij, hem, niet in een politieke discussie mengen. En laat nou politici verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. En dan wordt er gezegd, ja, maar het ging toch helemaal niet goed. En kijk nou naar Lundgren en naar Joritsma die daarvoor werden gevraagd. Nou, dat was ook een stomme keuze. Dat waren actieve politici, waarvan in ieder geval wij als destijds indieners van hadden gezegd van, en neem iemand met afstand door de politiek. Dat is de afgelopen keer niet gebeurd. Dat is daardoor ook fout gegaan. Nou, dat heeft ook een commissie, een evaluatiecommissie gezegd. Zelfs ook de Raad van State heeft gezegd, neem iemand met meer afstand. Nou, laten we dat nou de volgende keer doen. Heb je een naam? Nee, Johan Remkes? Die kan je overal voorbellen natuurlijk. Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel andere. Er zijn heel veel ministers van staat. Er zijn heel veel andere mensen met gezag. Het ligt er ook een beetje aan wat voor verkiezingsuitslag dat gaat zijn. Ja. Maar laten we hier gewoon mee doorgaan. Okay. Want het functioneert in zichzelf prima. Er is gewoon een kabinet gekomen. En ja, dat duurde langer omdat er een ingewikkelde uitslag was. Duidelijk hoe Boris van Ham denkt over het betrekken van de vorst bij het formatieproces. Victor, denk jij, kom maar terug, Willem-Alexander. Ga jij het maar eens doen? Ik zou het een beetje zielig voor hem zelf vinden. Vooral, ik bedoel, zijn populariteit gaat al niet supergoed. En dan krijg je ook nog zo'n rotklus in de schoenen geworpen. Want de Nederlandse kiezer maakt het je inderdaad ook wel ingewikkeld. Alleen hoe de formatie nu werkt is ook vrij beroerd. En ik denk dat wel op de schop mag. En dat los je niet op met de koning terughalen, maar los je wel op met een andere formatie. Nu wordt er heel snel na de verkiezingsuitslag meteen een verkenner aangesteld. Waarom eigenlijk? Want de nieuwe volksvertegenwoordiging, die is er dan nog niet. Die wordt pas 2 weken na de stembusgang geïnstalleerd. Laat die het lekker met elkaar bekokstoven. In plaats van dat, zeker nu er massaal volksvertegenwoordigers vertrekken uit de Kamer, dat die dat allemaal alvast een beetje gaan zitten voorkoken. Bovendien, die succesvolle, snelle formatie van VVD en PvdA was vooral vanwege de financieel-economische omstandigheden midden in de eurocrisis. Er is toen niet eens gekeken naar alternatieven, behalve dit snel in elkaar zetten. En achteraf, ik bedoel, toen is er nog heronderhandeld over het coalitieakkoord, omdat er toch allemaal probleempjes in stonden. Maar jij zegt dus niet de koning terug, maar wel iets veranderen. Nou ja, ik denk die het punt is, je wil die onafhankelijke persoon, die zou ik ook wensen. Ik vraag me alleen af of daar echt iets goeds voor te bedenken is. Want Johan Remkes is gewoon een VVD'er. De vicevoorzitter van de Raad van State, dat is heel grappig. De Raad van State schrijft een adviesrapport en zegt, hey, wij hebben wel een goed persoon die deze klus kan oplossen. Ik vond dat heel hypocriet. Vooral omdat die persoon helemaal geen afstand heeft tot de politiek. Die is er hartstikke diep in betrokken. En is bovendien ook gewoon lid van een politieke partij, of heel lang geweest, oud-partijvoorzitter zelfs, van D66. Dus lijkt me ook geen verstandige keus. Dus ik heb geen panklare oplossing. Maar zoals het nu gaat, ben ik ook niet tevreden mee. Het duurt te lang ook. En je kan natuurlijk, bijvoorbeeld in Israël, we hebben het er net over gehad. Maar heel ander, toch een voorbeeld in die zin. Daar gaan ze opnieuw naar de stembus als de formatie binnen een x-aantal dagen niet lukt. Maar dat is ook een voorstel geweest van Laurens Dassen en nog anderen, ook van Omtzigt. Die hebben gezegd, je moet een soort van maximum termijn voor een ronde van een formatie doen. Nou, laten we dat allemaal doen. Het punt is een beetje, we doen dit nu 10 jaar. Het is, heeft 3 kabinetten opgeleverd. Het kabinet Rutte 2 heeft ook 5 jaar gezeten. Bijzonder lang. Een van de eerste kabinetten die een periode heeft uitgezeten. Dus laten we nou niet te snel oordelen. En laten we ervoor zorgen dat de fouten die wel degelijk zijn gemaakt bij de laatste coalitievorming, dat je daarvan leert en dat je het proces op een andere manier vormgeeft. Maar Jan, hoe moet de formatie eruit gaan zien? Vertel het ons. Eerst zal ik het dan maar vertellen. Ja, zeg het eens. Doe het als bij. Zo, hoe gaat het in de sport? Ja, hoe doen we dat? In de sport doen we het heel makkelijk. Daar hebben we altijd gewoon 1 iemand en die bepaalt gewoon. In die end is het Severin of Blatter of zo, weet je. Maar daar word je ook niet heel gelukkig van. Ik weet niet hoe wenselijk dat is. Er stel eigenlijk een dictatuur voor, want dat is uiteindelijk alles voorbij. Nee, maar kijk, ik vind het onverstandig om de koning weer in dit proces te betrekken. Dat sowieso. Overigens heeft Kemal Reiken een heel mooi boek geschreven over de monarchie. En weten we ook dat er in het verleden bijvoorbeeld de koningin toch ook wel eens ter discussie kwam te staan als zij bijvoorbeeld het formatieproces in gang zetten. Dus wat je eigenlijk wil is iemand die boven partijen staat. Nou, als we nog steeds de monarchie lief hebben, dan moet je alsjeblieft onze lieve koning daar dus niet in betrekken. Maar een ander inderdaad onafhankelijk persoon. Maar ik vind dat we aan die onafhankelijkheid, ook wat we zeggen, daar kun je best wel een beetje criteria aan gaan stellen. En de vraag is of dat ook nog zo erg is om iemand te hebben. Maar als het maar transparant is van welke partij. Maar wat je wil is dat iemand deze klus op een goede manier klaart. En wat je ziet is dat de mensen die te diep al in het politieke spel betrokken zijn, dat die onvoldoende afstand kunnen houden. En dan vind ik het helemaal nog niet zo erg als iemand dat bijvoorbeeld van de Raad van State, die zijn al, dan weet je daar iets van. Maar de Raad van State is zo'n heel mooi orgaan dat op zichzelf hele belangrijke zaken doet en wel wat meer van die afstand heeft. En toch wel goed, want dat is de andere kant. Je moet het politieke spel wel kennen. Je moet wel weten hoe dat gaat. Je moet wel weten hoe de hazen lopen. En dan benoem je iemand misschien wellicht voor andere, een wat langere periode. Nou, ik heb het gezegd. Klaar. Be right here when I need you, I do. Wake up in a nightmare, find you right there. Always come through, I don't need anything more than your eyes. Feel this hot, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged, oh my, I'm honest. I promise, ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. Or just watch us, we falling, coming down like comets, faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles, like we were here before, but it's really the first time I could fly. It's free, nothing can beat it, it's boss. I believe in healing our darkest secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it, I love you today and tomorrow. Call me when you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess, let me be your Adonis. Or just watch us falling, coming down like comets, faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. Miracles Chef Special. De Nederlandse bevolking blijft de komende jaren groeien en daarom blijft het bouwen van huizen nog lang nodig. De missionair minister van Wonen, Hugo de Jonge, zei deze week dat er na 2030 vooral buiten de Randstad gebouwd moet gaan worden. In de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland, Zuid-Limburg en in de regio Eindhoven. Volgens de Jonge is er de afgelopen jaren te veel de nadruk geweest op bouwen in de Randstad. Marjan, heeft Hugo de Jonge een punt? Is de aandacht te veel gegaan naar de Randstad? Volgens mij vindt de regio altijd dat de aandacht te veel naar de Randstad gaat. En dat het één groot Amsterdam de regio is. De regio zegt al iets, hè? Ja, daarom. Ik heb dus, dat is voorbij die Marjan, weet in ik in de Randstad woont. En dat ik in de regio woon. Ja, ik laag altijd alle mensen op kantoor. Want het is allemaal voorbij Diemen. En daar houdt de wereld gewoon op, weet je wel. Dus daar heb je de mensen dan buiten de Randstad mee. Een feit is natuurlijk dat er geen huis meer te betalen is voor gewone mensen in de hele Randstad niet. Overigens wordt het overal veel duurder. Dus ja, er komt gewoon druk. Maar tot nu toe zit nog steeds heel veel bedrijvigheid. Wel in die Randstad. In ieder geval de hele dienstensector zit er. Schiphol gaan we ook niet verplaatsen. We maken ook geen nieuwe vliegvelden, volgens mij voorlopig. En daarnaast hebben we natuurlijk ook maar twee havens waar van alles aankomt. Dus als je daar ook iets wil, dan moet je ook de infrastructuur er natuurlijk weer op gaan aanpassen. Het moet wel weer aantrekkelijk worden. En het liefst willen we ook nog iedereen op de fiets naar het werk laten gaan. Dus voorlopig gaan we nog vrolijk door met puzzelen. Maar dat als ik vind heel ver de Achterhoek. Ik vind het prachtig. Maar ik vind het wel een beetje uit de route liggen, zeg maar. Je noemt de Achterhoek alsof het een heel exotische bestemming is. Maar het is een hele prachtige bestemming, zeg maar, voor een weekendje weg. Ja. Victor, denk jij dat dit plan kans van slagen heeft? Willen mensen daar massaal heen verhuizen? Want zo is het ook dan. Ik zat nog te denken, Hugo de Jonge die verlegt ook nu zijn blikken. Het ging namelijk eerst als een plan om tot 2030. Dit gaat over na 2030. Mm-hmm. Misschien is dat ook om ons af te leiden van het feit dat zijn plannen tot 2030 echt totaal niet uit de verf komen. Nog niet zo lekker gaan. Geen enkele doelstelling wordt behaald. En wij bij Elsevier hebben allerlei onderwerpen belicht wel voor deze verkiezingen, waaronder de woningmarkt. En dan hoor je heel veel bouwers zeggen, ja, de politiek die is zo wispelturig, zeg maar. Eerst was er heel weinig sturing op de woningmarkt. Hugo de Jonge doet dat helemaal anders. Nou, waar zitten we na deze verkiezingen mee opgescheept? Moet je dan in de regio bouwen? Moet je in steden verdichten, was toen het woord. We moesten heel veel binnenstedelijk bouwen, want daar woonden toch al mensen. En dan gaan we massaal de hoogte in. Nu verschuift dit ook opnieuw. En ik vraag me af hoe haalbaar het dan eigenlijk nog blijft. En dat is het essentiële punt met bouwen buiten de Randstad. Ik bedoel, er wonen genoeg mensen. Grofweg de helft woont binnen de Randstad in Nederland. Grofweg de helft daarbuiten. Hoe ga je zorgen inderdaad voor dan genoeg bedrijvigheid als je vooral je blik op buiten die drie provincies wil leggen? En ook of wil je de bedrijvigheid toch in de Randstad houden? Gaan we ministeries met ambtenaren massaal verplaatsen naar buiten de Randstad dan? Om te zorgen dat daar bedrijvigheid is? Of gaan we de infrastructuur aanzienlijk verbeteren? Daar zegt de minister niks over, terwijl dat inherent met elkaar verbonden is. Nou ja, ze zeggen wel, hè, om ervoor te zorgen dat mensen daar willen wonen, moet er geïnvesteerd worden in betere infrastructuur en moet er voldoende werkgelegenheid zijn. Want anders ben je nieuwe forense stromen aan het organiseren. Ja, dus dan alsnog zit je op en. En wat wil je dan als overheid zelf? Dat uiteindelijk blijkt dat niet uit het plan van de Jonge. En vraag ik me dus af waar hij naartoe wil uiteindelijk. Ja, zeg maar, het is zo diametraal anders dan wat hij nu aan het doen is tot 2030. Mm. Daar is heel veel geld, onder andere voor infrastructuur en verbouw, is allemaal naar regio's binnen de Randstad gegaan. Daar is heel veel over geklaagd door de regio, om het maar zo te noemen. En nu moet na 2030 dat beleid dus helemaal om. Het is ontzettend wispelturig daarin. Boris? Nou, ik denk dat je er ook even op een andere manier naar moet kijken van hoe ziet gewoon Nederland er over 40, 50 jaar uit. Dan weet je dat er steeds meer water vanuit het oosten naar het westen gaat. Dat er veel meer ruimte moet komen voor rivieren. Dat er ook steeds meer verzakking zal komen in het westen van het land. Op alle plekken waar polders en veen is. Waardoor het steeds lager komt te liggen. Waardoor het steeds moeilijker is om het water buiten te houden. Dus dat iedereen wil naar het oosten straks. Nou ja, dus je ziet al wel dat je nog even los van wat je zou willen. Ja. Sommige dingen zal je wel moeten. En dan is natuurlijk het verhuizen of het wat meer de zwaartepunt leggen in het oosten is helemaal niet zo gek. Gewoon als je kijkt naar gewoon de samenstelling van het land, letterlijk het land. En dan denk ik dat het helemaal niet zo gek is als je zegt, nou ja, dan moet bijvoorbeeld veel meer rond Zwolle gebouwd worden. Hè. Je weet dat ook de huizenprijs in Zwolle, trouwens ook in Den Bosch, in andere delen buiten de Randstad, enorm stijgen, omdat mensen het fijn vinden om daar te wonen. Ja. Er is ook nog wat groen. Ga daar goed over nadenken hoe je dat groen behoudt, maar dat je daar ook meer mensen kan laten wonen. Dat je er inderdaad ook meer bedrijvigheid krijgt. Realiseer je ook natuurlijk wel dat heel veel van het geld in Nederland in de noordelijke Randstad wordt verdiend. En niet zozeer in de Randstad, maar in de noordelijke Randstad. Nou, hoe ga je dat goed ontsluiten? Er moet veel meer railverbinding komen. Maar er moet inderdaad ook sommige werkgelegenheid naar andere plekken van Nederland worden verhuisd. Dat is zo. Maar ik denk dat je dus, ja, het kan wispelturig zijn. Ik ben het heel erg eens met het bedrijfsleven wat zegt van mogen we ook een beetje een wat langdurige visie hebben van Nederland. Ik weet ook wel dat allerlei clubs zoals Rijkswaterstaat en allerlei andere planbureaus voor de leefomgeving nadenkt over de lange termijn van waar wij eigenlijk in Nederland moeten gaan wonen. Het doet me allemaal wel denken aan zo'n filmpje van zo'n makelaar die dan in het Engels zegt van we are a suburb of Amsterdam. En hij heeft het over Apeldoorn. Ja, ik wil net zeggen, dat krijgen we straks toch? Maar we zijn toch, kijk, weet je, wij denken altijd dat we heel klein. Maar ik bedoel, je bent binnen 2 uur ben je overal eigenlijk uit Nederland. Hè? Dus zijn gewoon één grote stad eigenlijk. Als je zo lang rijdt door Moskou of door Beijing of zo, dan denk je, ben je nog steeds in Beijing of in Sao Paulo? Bij ons zitten we lang in België. Dat wordt wel vaak gezegd, maar het is natuurlijk niet zo, want de verdichting van de woningbouw is namelijk niet zo hoog dat je bijvoorbeeld heel veel structuren van bijvoorbeeld metrolijn of andere openbaar voer kan aanleggen. Zoals in dat soort metropolen. Dus we moeten, als we daar naartoe willen... Sao Paulo niet, hoor. Nee, oké, maar wel in New York of in Londen is dat wel het geval. Dus je moet dan ook de echte keuze maken van... willen we een aantal wat grotere steden gaan maken? En echt grote steden, 1 miljoen inwoners, 2 miljoen inwoners misschien... waarin je 1, heel veel groen handhaaft, dus parken, veel leefruimte... en tegelijkertijd ook het zo ontsluit dat je ook dat het uit kan, ook financieel... Wij zijn eigenlijk een heel erg verspreide stad... waardoor heel veel dingen dus niet uit kunnen. En dat is niet goed. Dus ik ben er heel erg voor... en ik hoop dat Hugo de Jonge of zijn opvolger... echt daar een grote keuze in wil maken. Dat we mooi platteland houden, waar we veel groen hebben... waar we onze eigen voedsel kunnen maken. En tegelijkertijd ook steden hebben die cultureel, sociaal... en ook logistiek goed ontsluitbaar zijn. Is er een politieke partij die wat dit betreft... en je hebt het over het woord visie. Ik denk dat we dat woord de komende 4, 5 weken nog wel een paar keer gaan horen. Is er een partij op dit moment waarvan je denkt... ja, daar zit visie op dit onderwerp? Ik heb nog niet alle verkiezingsprogramma's gelezen. Die zijn maar er ook nog niet allemaal? Zou, nee, van Pieter weer Omtzigt zal er vast een fantastische visie op hebben. Nog aan de redacteur, ja. Maar die heeft nog steeds een verkiezingsprogramma niet. Ik weet het niet. Ik ben natuurlijk vroeger actief geweest voor D66. Morgen hebben ze hun partijcongres toevallig in Apeldoorn. Dat viel al daarnet. Ga je? Ik ga toevallig... omdat de partij er zo slecht voor staat... ga ik toch maar eens eventjes een beetje morele steun, morele steun geven. Dus ik ga wel als de partij morgen, echt aan de grond zit... Dan kom ik weer terug. Maar nee, dus ik ga wel maar... Ik weet wel dat tot toen ik woordvoerder was jaren geleden... dat ik ook wel voor verdichting heb gesproken. Maar het zijn wel radicale keuzes die gemaakt moeten worden. En ik weet niet of elke partij de consequenties daarvan durft te pakken. Ja, we zouden het bijna vergeten, maar het is inderdaad bijna zover. Over iets meer dan een maand gaan we naar de stembus. Nieuwe Tweede Kamer kiezen. De campagne is al een tijdje bezig. Maar komende zondag is dan het eerste grote verkiezingsdebat. In College Tour gaan 4 lijsttrekkers met elkaar in debat. Dylan Jesselgus van de VVD, Frans Timmermans van PvdA GroenLinks... Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract en Caroline van der Plas van BBB. Kijk je ernaar uit, Victor Pak? Ik kijk daar heel erg naar uit. En waar ga je op letten? Eigenlijk gewoon op de strijd en op wat ze zeggen. En bijvoorbeeld bij Pieter Omtzigt, waar staat hij eigenlijk voor? Want ik heb geen idee, zijn verkiezingsprogramma ontbreekt nog. Maar ook voor alle 4, eigenlijk Caroline van der Plas... is als het ware een soort van het bekendste gezicht misschien wel. Omdat hij wat ervaring heeft in die debatten. Die andere 3 zijn eigenlijk nieuw in dit type debat. En het is hoog tijd, vind ik, dat het een beetje op gang komt. We zitten nog maar een maand tot de verkiezingen. En dan pas gaan we in debat. Ja, het heeft lang genoeg geduurd. Ja, we hebben zoveel natuurlijk... Individuele interviews gezien? En dergelijke. Bij veel, helemaal niet zoveel eigenlijk. Je ziet dat juist, Pieter. Ik heb het idee dat ze al wekenlang om de beurt in de talkshow zitten. Kranteninterviews, af en toe talkshows. Maar echt dat iedereen ze met elkaar spaart botsen. Iedereen spaart zich echt uit. Omdat iedereen weet uit campagne cijfers... dat mensen pas de laatste 3, 4 weken hun keuzes gaan maken. Dus iedereen zit te wachten tot die laatste 3, 4 weken. Omdat ze weten, als we daarvoor al dingen te gaan zeggen... kunnen we ook fouten maken. Dat moeten we voorkomen. Dus we gaan alles pleppen... in die laatste 4 weken. Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd hoe het allemaal zal zijn. Ik ben ook benieuwd of mevrouw van der Plas ook een beetje overeind blijft. Die is toch een beetje down the hill aan het gaan, ook in de peilingen. Te vroeg gepiekt? Ja, nou ja, dat wordt dan gezegd. Dat zullen we dus zien. Maar daar ben ik heel benieuwd naar. Of zij ook de rest ook een beetje weten ontregelen. Want de andere 3 zijn natuurlijk echte politici. Omtzigt is echt een politicus. En ook Timmermans is natuurlijk ook een echte politicus. En die heeft heel vaak debatten gedaan. Die heeft ook heel vaak ten opzichte van de partijleiders van de Partij van de Arbeid altijd rolletjes gespeeld om de ander beter te voor te bereiden op het politieke debat wat gevoerd gaat worden. En allerlei rollen spelen enzovoort. Mm. Dus hij heeft dat heel vaak gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden en of het niet een heel intern politiek verhaal gaat worden. Van politici die eigenlijk al heel lang meelopen en heel in alle hun vezels politiek zijn, behalve dan mevrouw van der Plas eigenlijk, want die is een beetje de uitzondering. Jezielgus is natuurlijk als het ware net nieuw. En alleen die heeft natuurlijk in de gemeenteraad gezeten. Ja, maar een gemeenteraad is anders dan op dit niveau. Ik ga uit van toch wel een paar miljoen kijkers. Dan is eigenlijk Timmermans heeft in 2019 bij de Europese verkiezingen gedaan. De rest staat daar als het ware voor het eerst. Ik bedoel, Omtzigt heeft het voor een paar interne CDA'ers gezien. Is toch anders, denk ik. Ik vind een paar miljoen kijkers, ik denk dat ze daar dan wel heel blij mee zijn. Ik bij wil een net college zeggen, tour. Waar hou je die? Zonder ga jij kijken, Marjan? Ja, ik ga wel degelijk kijken. Ja, ik heb gewoon dat een je wel. Dat is punt plus 1. Ja, dus, ja. Als je tussen 1 of 2 miljoen scoort, is op zondagavond prime time. Fantastisch zijn voor ze. Moet toch wel lukken, ik ben benieuwd. Dan ga je dus op 2+. Dus daar wacht ik op. Ik ben ook benieuwd. Ik denk dat die jongeren, de 18-plussers al lang... die hebben alleen maar Twitter en dat. Of nee, nog niet eens geloof ik. Instagram en TikTok. Dus ik denk als je daar je kiezers

1488 keer gratis kans op 1000 euro. 62 keer gratis kans op 10.000 euro. 14 keer gratis kans op 100.000 euro. En 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Margje Fixen. Welkom terug bij het laatste uurtje langs de lijn en omstreken van deze vrijdagavond. De Eredivisie gaat weer van start met een duel van levensbelang voor Ajax en Utrecht en een Twentse derby op het menu. We blikken vooruit met Ragnar Niemeyer. De vrouwen van Feyenoord wachten nog altijd op hun eerste overwinning van het seizoen. Ook vanavond lukte het niet tegen Heerenveen. Coach Jessica Thorney reageert. En op het rugbyveld vechten Argentinië en Nieuw-Zeeland een strijd uit om een ticket voor de WK-finale. We zijn er tot 11 uur. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Max Verstappen is goed begonnen aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij zet in Texas de snelste tijd neer tijdens de eerste vrije training. Hij bleef Charles Leclerc en Lewis Hamilton voor. Om 11 uur Nederlandse tijd rijden de coureurs de kwalificatie voor de race van zondag. Technisch manager Klaas-Jan Huntelaar legt zijn taken bij Ajax tijdelijk neer. Hij heeft zich ziek gemeld en zit thuis met een burn-out. Huntelaar verlengde afgelopen juni zijn contract nog tot 2027 bij de Amsterdamse club. De vrouwen van Ajax nemen het in de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en het Italiaanse AS Roma. Daar praten we zo over door met analist Leone Stendler. De clubpsycholoog van Almere City, Annemieke Zijerveld, voert voorlopig geen werkzaamheden uit voor de club. In gesprek bij het programma De Perstribune uit zijn kritiek op Ajax-coach Maurice Stijn en zijn staf. Ja, ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie eigenlijk soms zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie waar het echt fout gaat, is gewoon bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen, dat stoort me eigenlijk het meeste. Almere City trainer Alex Pastoor laat in een reactie weten dat de zaak grote impact heeft gehad op zijn staf en ploeg. En hij voegt eraan toe dat hij wel hoopt dat Zijerveld terugkeert in de toekomst. Zwemster Tess Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Boedapest goud veroverd op de 200 meter schoolslag. Dat deed ze in een nieuw Nederlands record. En het was voor Schouten bovendien de derde zege in de wereldbeker op rij. Keeper Justin Bijlow keert morgenavond terug in de basis bij Feyenoord. Hij is voldoende hersteld van zijn polsblessure die hem de afgelopen 2 maanden aan de kant hield. Luka Ivanušek en Gernot Trauner zijn er dit weekend nog niet bij. Argentijns international Papu Gomez is voor 2 jaar geschorst omdat hij een verboden middel heeft gebruikt. Hij testte vorig jaar positief bij een onaangekondigde dopingcontrole in aanloop naar het WK in Qatar. Gomez mocht desondanks wel meedoen aan het WK en kroonde zich tot wereldkampioen. Handballer Dani Baijens maakt volgend jaar zomer een toptransfer. Hij verruilt Duitsland voor het Franse Paris Saint-Germain, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de Franse competitie en tot de Final Four reikte in de Champions League. Ja, in een paar jaar tijd van het tweede niveau in Duitsland naar de Europese handbaltop. Het is werkelijkheid geworden voor Dani Baijens, die dus zijn handtekening heeft gezet onder een 2-jarig contract in Parijs. Dani, goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, gefeliciteerd. Mogen wij spreken van een jongensdroom? Ja, zeker. Ja, het is wat je net zegt. Als je 2 jaar geleden nog in de tweede liga in Duitsland speelt en je kan in 2 jaar naar een van de beste clubs ter wereld, dan is dat wel een jongensdroom, ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is jouw ontwikkeling zo snel gegaan? Ik wou in het Duits verder praten. ik heb de afgelopen 2 jaar gewoon hartstikke veel kunnen spelen. En ik heb wel gemerkt dat dat echt mega goed geweest voor mijn ontwikkeling. En als je veel speelt op een jonge leeftijd, dan kan je gewoon veel sneller ontwikkelen. En dat heb ik dan de afgelopen 2 jaar wel mee mogen maken. En dan ook nog bij het Nederlands team toernooien mogen spelen. En dan merk je toch dat je elke keer weer een beetje beter wordt. Nou, een beetje beter. Blijkbaar heel veel beter. Hoe groot is Paris Saint-Germain als club? Kun je dat schetsen? Ik denk dat het de grootste handbalclub is ter wereld. Het is ook onderdeel dan van de voetbaltak. Dus ook als je je contract tekent, dan teken je het ook al bij de directeur van de voetbalclub, zeg maar. Dus dat laat ook wel zien hoe groot het is. Het is gewoon allemaal iets professioneler. Als ik in Duitsland een contract in teken, dan ga je gewoon naar de sport toe en dan zit je even met de directeur en dan teken je je contract. En nu ben ik heel de dag rondgereden in een privébus met eigen chauffeur en rij je heel Parijs door. En dat is groot Parijs, moet ik zeggen. Dus dan rij je gewoon van de ene kant naar Parijs om medische check te doen, maar dan weer naar de andere kant voor een restaurant. Dan weer naar de andere kant voor je contract te tekenen überhaupt. Dus het is wel een mega grote club. Is je salaris ook vergelijkbaar met dat van de voetbalclub? Nee, dat is helaas niet eens een verhouding. Dus daar moet ik nog maar eens over gaan praten dan. Ja, nou, ik hoop dat je wel naar een goed restaurant bent gegaan met ze. Hoe is dat contact met Paris Saint-Germain, dat eerste contact, tot stand gekomen? Ja, om een lang verhaal kort te maken, is er een andere club in Duitsland geweest die interesse in mij had. Daar zat een Spaanse trainer. En die is beste vrienden met de trainer van Parijs. En die andere club in Duitsland die mij wilde hebben, die directeur daarvan had een andere speler gehaald. Dus die trainer die moest mij vertellen dat hij mij niet kon halen. En toen heeft hij de trainer van Parijs ingelicht van, ik heb hier een speler die ik niet kan halen, maar is misschien wat voor jou. En zo is eigenlijk een beetje het balletje aan rollen, heeft die video's van mij gekeken. En toen was hij ook al geïnteresseerd en kende hij me ook nog van het Nederlands team. En zo is het eigenlijk toen een beetje tot stand gekomen. Ja. En was je verrast? Ja, ik had het nog niet zo snel verwacht, zeg maar. Ik weet wel dat ik me inderdaad aan het ontwikkelen was afgelopen 2 jaar. Maar wat ik net ook al zei, ik speelde 2 jaar geleden nog in de tweede liga in Duitsland. En dan ga je er niet vanuit dat je 2 jaar later zeg maar, naar een van de beste clubs ter wereld gaat. Dus in dat opzicht had ik het niet verwacht. Maar het is altijd een nieuwe kans om jezelf te laten zien, denk ik dan. En nou speelt Paris Saint-Germain ook Luc Steyns, gezondheid. Ja. Teamgenoot voor jou bij Oranje. Heeft Luc nog een rol gespeeld bij jouw komst? Hij heeft me wel vaak geappt. Hij heeft ook vaak met de trainer gesproken. En ik speel in het Nederlands team altijd samen met Luc, terwijl we eigenlijk dezelfde positie zijn. Dus de trainer vindt het heel interessant hoe wij samen kunnen spelen met veel snelheid en een beetje hetzelfde spel. Dus in dat opzicht heeft dat wel meegespeeld. Ja, dat hij en een goed woordje heeft kunnen doen. En zelf ook blij was dat ik zou komen. Dus dan speelt het wel een grote rol. Ja, klinkt ook weer goed voor het Nederlands team als jullie elke dag met elkaar gaan trainen. Maar je gaat volgend jaar pas. Ik word er helemaal gek van. Ja, je kan ook ruzie gaan krijgen. Nou, daar gaan we maar even niet vanuit. Je gaat volgend jaar zomer pas naar Frankrijk, hè? Waarom dan pas? Eigenlijk is het dan wel. In de handbal is het ook helemaal niet zo met afkoopsom of dat je gekocht wordt door het seizoen heen. Eigenlijk praat je gewoon ongeveer in de oktober, november, december maanden over het jaar daarna wat je gaat doen. En mijn contract loopt gewoon af, dus dan ben ik vrij, vrij om te staan waar ik wil. Dan teken je eigenlijk gewoon een contract voor volgend jaar juli. Ja, dus in handbal is dat niet zo, dat je eigenlijk gekocht wordt of echt wisselt in de winterperiode of zo. Eigenlijk is het gewoon van seizoen tot seizoen. Je contract loopt af en dan ga je naar een nieuwe club. Paris Saint-Germain is de grootste handbalclub ter wereld. Hoe is het niveau van de Franse competitie in vergelijking met die van de Bundesliga waar je nu speelt? Ja, ik denk dat Bundesliga wel een stukje sterker is. Dus de competitie waar ik nu in speel. Omdat je gewoon, ik denk, van elke tegenstander kan je winnen en kan je ook verliezen. En ik denk dat het in Frankrijk ietsje anders gaat zijn. Ik denk dat je daar 5-6 supergoede ploegen hebt. En misschien die categorie daaronder, daar ga je eigenlijk vanuit dat je ervan kan winnen of moet winnen. Dus dat is wel een groot verschil. Maar het allergrootste verschil voor mij is dat ik met Parijs de Champions League inga. En dat is natuurlijk wel iets waar je graag naartoe wilt. Ja. Nu nog eventjes geduld. Ben je dan ook extra voorzichtig om niet geblesseerd te raken? Nou ja, ik heb op dat moment helemaal hand gebroken, dus extra voorzichtig is het niet echt op dit moment. Maar ik blijf nog steeds alles geven voor de club. Ik denk dat ook minstens wat je kan doen als sporter, dat je voor de club waar je door betaald wordt op dit moment, dat je er ook alles voor geeft. Dus ik ga niet meer of minder voorzichtig doen dan dat ik al deed. Nee. Dankjewel Dani Baeens. Gefeliciteerd en voor nu alvast al veel succes in Frankrijk. Ja, good old Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Voetbal. De interlands van het Nederlands mannenelftal zijn achter de rug. En dat betekent dat de Eredivisie weer voor de deur staat. Dat bespreken we met onze commentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Hi. Speelronde 9. Dat betekent dat er een kwart van de competitie achter de rug is. Laten we beginnen bij de kelderkraker van dit weekend. FC Utrecht tegen Ajax. Zijn we al klaar met dat grapje of niet? Ja, wij wel. Mag je nog niet, want die zit gewoon te lachen. Ik zit al een beetje te denken aan Ron Jans die we zo horen. Die vindt het ook erg lollig. Dus, Nou, dan gaan we maar even naar luisteren. Nummer 16 tegen 18 in de Eredivisie. Ron Jans. We zijn op zoek naar het moment om het kantelmoment. En dan komt Ajax. En ja, Ajax is gewoon een van de... Ja, als je een stier bent, dat is de meest rode doek die er maar bestaat, denk ik. En dat geldt in Utrecht nog een beetje meer. Ja, Ragnar, vertel maar. Ja, ik word een beetje moe van deze beeldspraak van Ron Jans, als ik heel eerlijk ben. Want hij zegt dit altijd? Nee, maar hij zegt zoveel van dit soort, ja, een beetje clichématige dingen. Gifbekers die leeg moeten, duivels die ermee spelen. En hij presteert niet bij een club met een behoorlijke selectie, wat hij zelf ook toegeeft. En ik vind hem ook een beetje misplaatst lollig af en toe. Want ik zei net al, hij refereerde aan die strijd tussen twee grotere ploegen die onderin staan, Utrecht en Ajax. En hij heeft ook gezegd, ja, als wij winnen staan we boven Ajax. Maar er zijn ook mensen in Utrecht die durven niet meer naar hun werk of naar een feestje, omdat ze onderaan staan in de Eredivisie. Wat ook wel heftig is. Dat is ook vrij heftig. Maar, ja, maar goed, die er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die daar werken en die denken, ja, als je stelt dat je degradeert, dan komt ook gewoon je baan in gevaar. Ik mis een klein beetje inmiddels de essentie. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Utrecht dit weekend van Ajax gaat winnen. Het kan, absoluut. Maar het kan ook niet. Absoluut. En dan hoor ik hem laatst bij die rode kaart. Volendam hebben ze verloren, Almere hebben ze verloren. Dan vind ik hem eigenlijk vrij mild. En dan verwacht ik een trainer die zegt, als een speler als Viergever na 5 minuten rood krijgt, 34 jaar, ex-PSV, ex-AZ, ex-Ajax, dan verwacht ik dat een trainer zegt, ben je helemaal besodemieterd? Wat flik jij ons nu? Dan is het ongelukkig, je kunt hem geven, heel erg in bescherming nemen. Dan wil ik een trainer horen die naar de buitenwereld laat weten, van een ervaren speler verwacht ik meer. Ja, hij zei dat hij het wel mooi vond om deze wedstrijd te betitelen als kelderkraker. Het grapje komt weer terug. Omdat hij denkt ook dat beide ploegen toch niet gaan degraderen. Is dat een beetje hoogmoed dan? Nou ja, goed, het is interessant. Hij is op het punt aangekomen eigenlijk waar hij ooit bij Groningen instapte. Groningen had toen 1 punt uit 8 wedstrijden. Utrecht heeft er 3, want hij won zijn eerste wedstrijd. Goede wedstrijd, moet ik erbij zeggen, in Almelo bij Heracles. Toen werd hij in 2002 15e met FC Groningen. Nou ja, ze zouden bij Utrecht waarschijnlijk nu onmiddellijk tekenen. Hopen natuurlijk op meer, is ook reëel, maar oké. Je weet het niet, hè. Zoveel sterren heeft Utrecht niet. Het is niet in balans. Ze hebben geen scorende spits. Seuntjes laat het afweten. Je kunt het ongelukkig noemen, maar als het elke week gebeurt en hij komt zelfs op de bank terecht laatst, ja, dan is er ook iets anders aan de hand. We gaan even naar Ajax dan, waar vandaag bekend werd dat technisch manager Klaas-Jan Huntelaar zich ziek heeft gemeld. Zit thuis met een burn-out. Dit is een nieuw hoofdstuk in het boek voor tegenspoed. Ja, dat sowieso. En je kunt natuurlijk geen verbanden gaan leggen, maar er zijn meer mensen geweest met een leidende rol bij Ajax die natuurlijk het zwaar hebben gehad. Laten we het als individuele gevallen zien. Maar goed, 2,5 jaar geleden was hij nog speler. Nu heeft hij een burn-out. Ik heb het nog even geïnformeerd bij iemand van Ajax en dat heeft hij ook inderdaad, er is niet iets anders aan de hand. Had een beetje een onduidelijke functie natuurlijk. En sinds die Mislintat was gekomen, zat wat bij Jong Ajax, doorstroming, et cetera, te doen. Denk niet waar hij van droomde, want volgens mij wilde hij technisch directeur van Ajax worden. En heeft hij daar ook veel tijd en moeite in gestoken. Maar volgens mij, aardige man, goede vent. En los daarvan, ook al was hij het niet, je kunt alleen maar zeggen, hopen dat hij er snel weer bovenop is. Ja. Maurice Steijn houdt het wel vol nog, hè? Ik zou je kunnen zeggen, staat nog voor de groep. Denk je dat hij in die Interland breekt de ploeg wat meer naar zijn hand heeft kunnen zetten. Ja, weet je wat daar zo leuk aan is? Dat er een soort van waas overheen hangt. Was hij er weer? En weet je dan wat ik bedoel, of niet? Was hij er weer? Ja, was hij nou weer op Ibiza of was hij er niet? Hè? Want hij heeft maar een paar vrije dagen nodig. En het is op Ibiza. En het verhaal is ook spannend. Ik heb geen idee. Ik denk als ik het allemaal bij elkaar optel en lees dat hij toch een paar dagen weg is geweest. En dat kan, hè, want de vorige keer zat hij in hetzelfde vliegtuig als Arne Slot. Toen werd er aan Slot gevraagd, heb je een leuke vakantie gehad? En bij Stijn werd gezegd, moet je dat nou wel doen? Had je dit niet beter achterwege kunnen laten? Maar hij schijnt een paar dagen weg geweest te zijn. Willem van Hanegem had een vriend gesproken. En zo komt dat in een column. En zo gaat dat de wereld in. En ook op Radio 1 nu, bij deze. Ja, want het idee is toch een beetje, dat doe je niet. Nou ja, je kunt zeggen, beeldvorming, daar win je geen wedstrijden mee. Je kunt ook denken, als de beeldvorming op een gegeven moment zo negatief wordt en je hebt 2 van je 10 wedstrijden gewonnen dit seizoen, dan zou je ook een beetje rustig aan kunnen doen. En er lopen erbij die best wel een extra trainingtje zouden kunnen gebruiken natuurlijk bij Ajax. Denk je dat een eventuele nederlaag verstrekkende gevolgen kan hebben voor Maurice Stijn? In ieder geval voor de rust in het stadion lijkt me het niet prettig. Maar als, als Ajax daar met 3 of 4-0 door Utrecht wordt weggepoetst, dan zal het toch wel een keer ophouden, mag ik hopen, ja. Ja. Tot slot over deze wedstrijd. FC Utrecht heeft eindelijk mentale begeleiding binnen waar ze zo lang naar zochten. Hoe zit dat dan? Nou ja, dat was laatst het verhaal. Hè. Ze verloren van Almere. Toen zag je die Raif van La Parra doelpunten maken richting de bank. Die blonde mevrouw, daar ging die naartoe. En toen kwam eigenlijk naar buiten, die Annemieke Zijerveld, dat Utrecht, de tegenstander, helemaal geen begeleiding mentaal op dat moment in de club had. Eerder wel, nu niet, zei Jans. Ze zijn gaan kijken. Jurie Cornelissen is uit de hoge hoed gekomen. Oudspeler van Groningen, ADO, Eredivisie verleden. En die legt zelf even uit in een oude video wat hij nou precies doet. Ontspanning. In de huidige maatschappij, maar ook in mijn voetbalcarrière, was natuurlijk heel veel fysieke inspanning, druk, stress en ontspanning. En dan vooral het mentale is superbelangrijk. En daar ben ik op dit moment heel veel mee bezig. Ja, daar doet hij dus dingen in. Hè. Hij is politieman geworden, zedenpolitie ook gewerkt en zo een beetje in die wereld terechtgekomen. Iedereen noemt zich daar topsportbegeleider, mental coach, peak performer. Nou ja, zo heb je er nog een hele batterij. Maar hij is geen psycholoog of zo verder. Nee, toch? En al was hij het wel. Dan wou je er niet naartoe? Zeg ik niet. Nee, absoluut niet. Maar het is wel zo dat je moet oppassen met al die termen. Want het is eigenlijk gebaseerd op lucht. Niemand heeft... Er zijn natuurlijk een hoop coaches. Ja, precies. En er is een verschil tussen een Bram Bakker bijvoorbeeld. Een afgestudeerde psychiater met een universitaire studie. En mensen die zichzelf een peak performer noemen. Maar goed, als hij ze laat pieken door ze over coaches te laten lopen, dan zul je Ron Jans niet horen. Nee. Laten we even naar degene die wel een diploma ervoor heeft. Je noemde net al Annemiek Zijerveld van Almere City. Ook geen diploma. Nee? Hij is psycholoog. Ja, maar dat mag iedereen zeggen dat hij is. Niet psycholoog? Zeker. Nee. Absoluut. Nee. Ja, dus daar moet je mee uitkijken. Een klinisch psycholoog, een sportpsycholoog, dat is al jarenlang geen beschermde titel meer. Ik ga dit nu... Dat is wel iets om in de gaten te houden. Het klinkt mooi, maar jij en ik zouden dat morgen ook kunnen doen op de flitsende website. En daarmee wil ik niet zeggen... Ik ben hier nog niet helemaal van overtuigd. Nee, maar hij heeft gelijk. Hij zal het om reden zo duidelijk zeggen. Ik heb het opgezocht. Goed, Annemiek Zijerveld, wij gaan het over haar hebben. Zij werkt bij Almere City, zat in het programma De Perstribune en zei er het volgende over de technische staf van Ajax. Ja, ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie eigenlijk soms zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie waar het echt fout gaat, is gewoon bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen, dat stoort me eigenlijk het meeste. Ja, ik zie gewoon heel zwak leiderschap. Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer, bij de staf. Als het misgaat, je kijkt naar de bank. En in die zin zie ik totaal geen voortrekkersrol. En daar irriteer ik me enorm aan als ik daar naar de bank kijk. En dan denk ik, ja, als je het zelf niet uitstraalt, als je het zelf niet voelt, hoe kun je dan van die jongens verlangen? Ja, Ragnar, snap jij dat Almere haar eventjes niet meer... Nou, dit was dus die mevrouw waar die Raif van La Parra in de armen sprong. Ja. Die heeft veel publiciteit gekregen en lijkt er ook wel een beetje in te zijn gaan geloven. Misschien deed ze dat overigens voor die omhelzing ook al, dat kan natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk wel een beetje typisch dat je zo praat over een tegenstander waar je in principe niet in de keuken kunt kijken. Aan de andere kant, zij heeft een goede band, zegt ze, met Hedwiges Maduro. Oud-assistent van de trainer van Almere, van Alex pastoor die nu bij Maurie Steijn op de bank zit. Daar is een lijntje, daar loopt ze ook niet omheen. Dus ja, god, dan zal ze ook wel wat inside informatie hebben. Het is niet gebruikelijk. Even uit de wind is misschien niet verkeerd. Ik heb wel de indruk dat ze gewoon overigens bij die club blijft... maar niet op de bank gaat zitten. En van dit soort mensen moeten we het ook wel een beetje hebben. Hè? Als iedereen binnen de lijntjes kleurt, dan is het ook niet spannend meer. Maar ze had het misschien voor zichzelf beter niet kunnen doen. Alex Pastoor heeft er ook op gereageerd. Die zal er ongetwijfeld niet gelukkig mee zijn. Laten we maar even luisteren wat hij zegt over die schorsing. Dat heeft natuurlijk ook wat met ons allemaal gedaan. Dus het zijn allemaal dingen die weliswaar aan de ene kant bij je sportleven horen... maar waarbij aan de andere kant vind ik als trainer, als eindverantwoordelijke... maar ook als mens wel eventjes moet schakelen. Ja. Wat ik daar nog aan toe wil voegen, dat is één ding. En dat is nog niet naar buiten gekomen. Wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze wel weer terugkomt. Ik snap het toch even niet, want waarom is dat dan zo dramatisch voor de spelersploeg van Almere City? Dat zij die uitspraak doet. Ze doet ze toch ik niet vind dat een terechte vraag. Ik dacht dat impact, enorme grote impact op de spelersgroep. Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik heb daar ook geen verklaring voor. Want ik heb het hem niet zelf gevraagd. Dan misschien op een goede dag dan had je nog een extra vraag gesteld. Okay. Het is een merkwaardig verhaal. Je kunt niet zeggen dat deze mensen niks presteren. Dat heb ik hier niet gezegd. Het gaat erom dat het niet is gebaseerd op wetenschap. Het is gebaseerd op gevoel, ervaring. En dat kan ongetwijfeld tot succes leiden. Dus be my guest voor de duidelijkheid. Gaan we snel door naar Rotterdam. Geen woorden, maar daden. Feyenoord hervat daar de competitie tegen Vitesse. Justin Bijlo staat na 2 maanden blessure leed weer op doel. Vind je dat een logische keuze? Ja, want iedereen weet dat hij de nummer 1 is van Feyenoord. Waar ik me wel zorgen over maak, is meer... hij ligt er elke zoveel maanden ligt hij eruit. Hè. Elk seizoen is hij geblesseerd. Hij heeft nu 1 van de 8 competitiewedstrijden gespeeld. 25 van de 34 vorig jaar, dus ook 9 niet. Het jaar daarvoor 12 niet. Het jaar daarvoor 8 wedstrijden niet. Hè. En dan is hij eerste keeper van Feyenoord... Ik heb even wat leeftijdsgenoten erbij gepakt. Unai Simon van Club Atletiek, Spaanse nationale doelman. 4 jaar lang, leeftijdsgenoot, alles gespeeld. Donnarumma, 16 jaar, debuut bij AC Milan, nu Paris Saint-Germain. 6 jaar lang, alles gespeeld. En hij wordt toch elke keer opgehouden in zijn ontwikkeling. En in januari wordt Bijlo 26 jaar. Dus het is ook geen komende jonge keeper meer... Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat het ook geen keeper van internationale allure is... maar een goede keeper voor Feyenoord. Daar hebben ze er meer van gehad. Sommigen zien daar een ster in en een enorme international voor 10 jaar. Ik geloof daar niet zo in. Maar goed, Arne Slot waarschijnlijk wel. Die zei het volgende over de rol van die Wellenreuter, de tweede trainer. Ik kan me wel voorstellen, zonder dat hij dat richting mij kenbaar maakte... dat het voor hem lastiger is, omdat je steeds meer gewend raakt aan het feit dat je mag keepen. En dat je daar natuurlijk ook heel veel plezier uit haalt. Ik zou het gek vinden als hij tegen mij zou zeggen van, joh, ik vind het toch leuker om tweede keeper te zijn dan dat ik eens in de 2 weken in de Kuip kan keepen. Dus, maar tegelijkertijd is aan de voorkant en afgelopen periode vaak genoeg duidelijkheid geschetst in wie bij ons eerste keeper is en wie tweede keeper is. Ja, Ragnar, is dat logisch voor jou ook gewoon? Wellenreuter toch wel een klasse minder dan Bijlo? Ja, maar je kunt ook zeggen, die jongen heeft het hartstikke goed gedaan. En niemand is gevallen over de prestaties van hem. Niet in Europa, niet in de competitie. Maar goed, er wordt met dit soort keepers natuurlijk wel afgesproken. Dat kun je waarschijnlijk op zijn salarisstrook ook zien. Dat er een duidelijke hiërarchie is. Hè. Er komen ook wel eens keepers binnen. Vecht het maar uit. Maar Jasper Cillessen mag niet onder de lat beginnen nu die weer fit is. Ook een salarisstrook, denk ik, die bij NEC flink is. Ja, nou ja, kennelijk houdt het daar inderdaad even op. Andere afspraken misschien. Ja. Tot slot nog eventjes. De Twente derby dit weekend tussen FC Twente en Heracles. Ja. Iets om naar uit te kijken? Voor de mensen in Almelo waarschijnlijk wel. Ik ben eigenlijk wel naar iets anders benieuwd. En dat is meer naar die Halilovic. Hè. Die hebben we heel groot gemaakt. Die staat elke ochtend bij het ontbijt in mijn kranten. Spelmaker van Fortuna Sittard, spelen tegen PSV. Dat is altijd een kansloze wedstrijd. 3 keer op een rij verloren door Fortuna. Ja, als dat nou echt zo'n goede speler is. 1 goal, 1 assist geloof ik. Ja, dan is dit wel de wedstrijd om het te laten zien. Om te zeggen van, nou ja, oké, weet je. Ik wil meer, ik kan meer. Ik heb dat verleden bij Barcelona. Nu ga ik het even laten zien in een grote wedstrijd. En anders is dat volgens mij ook een ballon die heel snel leegloopt. Namelijk na 10 wedstrijden in de Eredivisie. Kijk, afsluitende woorden van Ragnar Niemeyer over de 9e speelronde in de Eredivisie. Dankjewel. NPO Radio 1. Half elf, Lot Lewin is hier met het NOS Nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt voor hun inzet bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars door Hamas. Dat gebeurde eerder vanavond. Het gaat om een moeder en dochter uit Chicago. Qatar had bemiddeld. De miljardensteun die de Amerikaanse president Biden vandaag aanvroeg voor de oorlogen in Israël en Oekraïne kan voorlopig niet worden goedgekeurd. Er is namelijk nog geen voorzitter in het Huis van Afgevaardigden. Vanavond is opnieuw een kandidaat gesneuveld omdat hij niet genoeg steun kreeg. En zonder voorzitter kan de begroting niet worden goedgekeurd. De Belgische minister van Justitie heeft excuses gemaakt en stapt op om de aanslag in Brussel van afgelopen maandag. De Tunesische man die twee Zweedse voetbalsupporters heeft doodgeschoten had al uitgeleverd moeten zijn aan Tunesië. Dat land had vorig jaar al een uitleveringsverzoek ingediend, maar daar is door het parket in Brussel niks mee gedaan. En de integriteitssecretaris van de Partij voor de Dieren heeft een kort geding aangespannen tegen het nieuwe bestuur van de partij. Aanleiding zou de recente verklaring zijn van het nieuwe bestuur dat alle integriteitsmeldingen tegen partijleider Ouwehand ongegrond waren. Zo ook het verwijt dat Ouwehand druk zou hebben gezet op die integriteitsmedewerker. Langs de lijn en omsteken. Ja, de speelsters van Ajax weten waar ze aan toe zijn in de groepsfase van de Champions League. Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma zijn de tegenstanders. Al met al een loodzware pool en daar praten we over door met analist Leone Stendler. Leone, goedenavond. Goedenavond. Ja, kon dit erger? Nee. Nee, dit is wel de zwaarste pool die geloot is vanmiddag. Dus dat valt denk ik eventjes tegen voor Ajax. Ja, wat maakt deze pool zo zwaar? Nou ja, met name de teams die uit pot 2 en 3 komen. Ja, daar zaten echt wel andere clubs die je liever had geloot. Bijvoorbeeld een Slavia Praag of een Benfica of een Hekken waar Twente tegen speelde. Maar je hebt nou juist de twee teams in beide potten die wat mij betreft het sterkst zijn. Ja, pot 1, daar is iedereen sterk in. Maar pot 2 en 3, daar kwamen dus de kampioen van Italië en de nummer 2 van Frankrijk uit. Hoe denk je dat er bij Ajax gereageerd is op deze loting, intern? Nou, wel met dubbele gevoelens. Want het zijn natuurlijk wel fantastische affiches. En wetende dat je al die wedstrijden in de Johan Cruijff Arena mag spelen en dat dan zulke clubs zijn, dat levert natuurlijk ook wel wat op. Maar tegelijkertijd, ja, sportief gezien, je wilt die poolfase doorkomen. En ja, die kans is wel heel, heel klein nu. Ja, is Ajax wat jou betreft de gedoodverfde nummer 4 in deze pool? Ja, maar ik moet zeggen dat ik zie wel kansen om boven Roma uit te komen. Het is een team dat ongelooflijk in ontwikkeling is. Vorig seizoen wel de kwartfinale gehaald heeft. Maar het is niet van zo'n kracht als een Paris Saint-Germain of een Bayern München. Dus daar liggen de kansen om misschien wel die derde plek dan te veroveren. Oké, en als we het over 1 en 2 hebben, dan moeten Bayern München en Paris Saint-Germain dus gaan uitmaken wat jou betreft. Wie is daar de favoriet? Wat mij betreft toch Bayern München. Zeker nog met de transfers van Pernille Harder en Eriksen. Twee hele ervaren speelsters die van Chelsea over zijn gekomen. En ze hadden natuurlijk al een waanzinnig team. Denk ik dat zij wel favoriet zijn in deze pool. Ja, voor het Nederlandse publiek natuurlijk leuk. Paris Saint-Germain, hè? Lieke Martens, Shaki Groene gaan we dus in de Johan Cruijff Arena zien. Wat voor team is dat verder? Ja, dat is ook een interessant team. Sowieso natuurlijk leuk vanwege die twee. Een team gemixt van Franse internationals met ook wel een paar smaakmakers uit het buitenland. Waar ze ongelooflijk veel geld betalen. Ik denk dat een aantal speelsters per maand verdienen wat een Ajax-speelster in het hele jaar verdient. Dus dat zegt ook wel een beetje wat over de verhoudingen in de Champions League. En eigenlijk Paris had eigenlijk vorig seizoen al verder moeten komen. We werden door Wolfsburg een beetje tegen de verhouding in uit die kwartfinales gegooid. Dus ja, het is echt een waanzinnig goed team ook. Dus ja, nogmaals, deze pool des doods. Erger had het niet gekund. Dan gaan we toch nog even het goede nieuws melden. Ajax staat er voor het eerst in de historie in de groepsfase van de Champions League. Een Nederlands team. Wat betekent dat voor het Nederlands voetbal? Ja, het is natuurlijk sinds die nieuwe opzet dat we dan voor het eerst in de groepsfase zijn met het Nederlands team. Daarvoor Twente en Ajax al wel in de laatste 16, eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Maar wat het mooie hieraan is, aan die nieuwe opzet, is dat je dus bij de laatste 16 opeens in een groepsfase speelt en dit soort geweldige affiches speelt, tenminste nog 6 wedstrijden speelt en het daardoor commercieel gezien voor iedere club zoveel oplevert. Dus we hebben in andere landen gezien dat deze opzet ervoor zorgt dat het weer een vliegwiel is in de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Volle stadions, kijkcijfers die door het plafond gaan. Ja, ik hoop dat dat nu in Nederland ontstaat door deze stap die Ajax zet. Ja, 6 wedstrijden op absoluut topniveau dus voor Ajax tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en hopelijk wat punten tegen AS Roma. Leone Stendler, dankjewel. Graag gedaan. Van Amsterdam naar Rotterdam dan, want de voetbalsters van Feyenoord begonnen het seizoen in de Eredivisie met grote ambities. Ze wilden meestrijden om de landstitel, maar na 6 wedstrijden staan ze onderaan met slechts 1 punt. Vlado Vejanoski ging langs in Rotterdam-Zuid. Het clublied van Feyenoord schalt over Sportpark Varkenoord. Op het hoofdveld ploeteren de Feyenoordvrouwen. Stadion De Kuip is op de achtergrond in het donker verstopt. Daar waar de mannenmachine van Arne Slot dominant voetbalt, ondervinden de Feyenoordvrouwen al weken flinke tegenwind. Het zit ze allemaal niet mee. Puntloos staan ze op de 12e plaats, de laatste plek in de Eredivisie. Maar ook vanavond is er geen sportieve en mentale verlichting. Heerenveen loert op die ene counter. Maar de Feyenoordvrouwen krijgen volle kansen. Geen doelpunten. Het blijft 0-0. Tegenover mij staat de hoofdtrainer van de Feyenoordvrouwen, Jessica Toorni. Ik sta hier in de catacombe en ik hoor heel hoopvol een van de ballenmeiden zeggen: toch nog een puntje. Maar ik zag ook heel veel teleurgestelde speelsters. Je hebt je net teruggetrokken met je trainingsstaf. Wat hebben jullie besproken? Nou ja, kijk, wij zijn niet blij met deze punt. Wij wouden hier vandaag gewoon 3 punten pakken. En als je denk ik het wedstrijdbeeld ziet, dan moet je ook die 3 punten pakken. Maar ja, hij valt niet. Hij valt er gewoon niet in. En ja, dan word je wel radeloos, ook aan de kant. Ik heb zelfs nog een paar keer geprobeerd mee te doen. Maar ja, dan denk ik van ja, schiet gewoon die bal erin. En ja, ik heb geen woorden voor. Ja, hoeveel kansen wil en moet je hebben? Ik heb een half A4'tje als kladblok, maar ik had geen ruimte meer. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb echt, wat ik zeg, ik vond de eerste helft wel dat we niet echte kansen creëren. Maar de tweede helft, heb je er meer dan voldoende gehad om gewoon die wedstrijd te beslissen. Alleen hij wil voor ons de goede kant niet opvallen. Ja, je zegt, je wordt hier moedeloos van, maar hoe kan je dit in het positieve krijgen? Weet je, kijk, je bent wel weer een stapje dichterbij. Je pakt een punt. Waar ik wel heel blij mee ben, is dat de groep, en natuurlijk zijn ze teleurgesteld nu, maar die zijn wel echt heel erg positief over het proces. En zij geloven er echt in dat het goed komt. En natuurlijk ik ook. Anders dan kun je die groep niet meer positief in de banen leiden. Maar het is echt wel doodzonde dat je het dan vandaag, dat het niet even mee zit. Wat duidelijk zichtbaar is, er is niet echt 1 of 2, of er zijn niet echt een paar afmaaksters. Daar is dringend behoefte aan. Nou ja, ik denk dat wel duidelijk is dat het echt wel ontbreekt aan een doelpuntenmaker. En kijk, ik denk dat wij speelsters hebben op het moment als het goed gaat, dat we veel speelsters hebben die een doelpunt kunnen maken. Maar ja, je moet ook heel realistisch zijn. We hebben geen Romee Leuchter op dit moment en we hebben ook geen Fena Kalma. En als je die had gehad, dan had ik hier heel anders gestaan. Daar ben ik van overtuigd. Wat is er mogelijk bij de clubleiding om wel versterkingen te krijgen in aanvallend opzicht? Nou, kijk, weet je, het is niet dat we daar niet naar op zoek zijn. We zijn natuurlijk vanaf het seizoen al van de tijd dat ik hier binnen ben al bezig geweest om die spits te vinden. Alleen, ja, het is gewoon super lastig. Heel Nederland is op zoek naar een spits. En ook daarin zijn we nog steeds hardop aan het kijken. Zeg maar, waar kunnen we die speelster vandaan halen? De feiten zijn ook, in de competitie is er sinds maart 2023 niet gewonnen. Ja, wat voor effect of hoe hangt dat steeds boven de ploeg? Eigenlijk daar is de ploeg niet mee bezig. Want er zijn wel een weg ingeslagen. En die weg is, die is super positief. Ook op het veld en namelijk op het trainingsveld. We maken echt stappen. Alleen het resulteert op dit moment niet in punten. En ja, laten we wel zijn. We staan gewoon onderaan. En Feyenoord moet niet onderaan staan. Heb je het idee dat jij onder druk staat of is er sprake van crisis binnen de Feyenoord-vrouwentak? Nee, absoluut niet. En dat is ook gewoon unaniem uitgesproken. We zijn met elkaar een weg ingeslagen, daar word ik in gesteund. En dat maakt het ook dat, dat iedereen gewoon positief elke dag weer aan het werk gaat om weer te verbeteren en het uiterste eruit te halen. En hoeveel druk of spanning staat er op jou en op de ploeg? Nou kijk, op mij natuurlijk staat daar druk op en ook op de ploeg, want we willen winnen. Iedereen, ik bedoel, we zijn topsporters en zowel ik als coach met de staf als de groep, je wil gewoon winnen. En je wil uiteindelijk beloond worden voor het harde werken. En ja, wat ik zeg, hij valt niet de goede kant op. Wat voor perspectief biedt dit? Een puntje, 0-0? Nou ja, kijk, we hebben nu natuurlijk een interlandperiode. Ik persoonlijk baal daarvan en ik wil hem gewoon liefst doortrekken. Weet je, laten we maar lekker in die wedstrijd blijven zitten en dan en gelijk weer doorpakken volgende week. Dat is niet zo. We hebben een week pauze. Aan de andere kant geeft het ook even tijd om iedereen wat rust en ruimte te geven en weer met een frisse mindset te strijden voor wel die 3 punten. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Human hoorde je van de Killers. En in de eerste divisie vanavond een wedstrijd tussen twee teams in vorm. FC Emmen en ADO Den Haag verloren al een tijdje niet meer. En ze klommen de laatste weken op naar plek 3 en 4 van de ranglijst. Edwin Cornelissen vanuit Drenthe. Dat klinkt echt heel mooi, Edwin. Goedenavond. Nou, goedenavond. Maar het is overigens koud en nat, hoor, in Drenthe. Oh, ja, ik heb nu al medelijden met je. Ja, ja, ja. Ja, het zit klappertanden gewoon, joh. Oh, nou, dan hou het kort. Maar ik wil toch even wat weten. Want het is natuurlijk een topper, zou je kunnen zeggen. Ja, hoe zeker. Eindigde deze topper? Ja, toch wel verrassend, moet ik zeggen. In het voordeel van ADO Den Haag, want dat won met 3-2 in Emmen. En verrassend met name door het wedstrijdverloop. Want het was Emmen dat al heel vroeg in de wedstrijd de voorsprong nam. Piotr Parzicek zette de ploeg op voorsprong al na 18 minuten. En even later was er een strafschop na een hensbal bij ADO Den Haag. En was het Jari Vlak die Emmen op 2-0 zette. Nou had je een aansluitingstreffer van Henk Veerman. Dat is die boomlange spits, hè, ja. Van voorheen Volendam. En nu speelt hij dan op huurbasis voor ADO Den Haag. Dat bracht ADO weer in de wedstrijd. Maar ja, het beste van het spel was toch eigenlijk wel voor Emmen. Maar in de tweede helft sloeg ADO toch weer heel genadeloos eigenlijk toe. Twee treffers in de slotfase, in de 83ste en in de 86ste minuut. En werd het dus 3-2 voor ADO. Sprak ik na afloop met Henk Veerman, die eigenlijk een soort van cultstatus heeft bereikt bij ADO Den Haag. De plaats heeft ingenomen van Thomas Verheid. Ja, die moest ook toegeven dat het miraculeus was deze wedstrijd. Ja, bizar potje. Bizar potje, maar we zijn hartstikke blij dat we hier met 3 punten vandaan rijden. Ja, want zeg eens eerlijk, hoe heb je het in het veld ervaren? Zag je het nog gebeuren met die 2-0 achterstand? Ja. Nou ja, je hebt gewoon een, ja, als ADO zijnde geluk dat we snel de 2-1 weer maken. Dus dat er nog in ieder geval nog een wedstrijd is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit veld echt dramatisch is. Dus elke bal schiet dan van je voet af en het was rampzalig om te voetballen. En dan moet je gewoon een klein beetje geluk hebben dat bepaalde ballen goed vallen. Ja, en die vallen dan op het einde goed en dan ben je gelukkig de winnaar. Maar ik denk dat we ook niet zo superveel weg hebben gegeven naar die 2 goals. Nee. Ja, je hebt een aantal maanden in Den Haag erop zitten, hè? Al een cultstatus bereikt. De Haagse paling noemen ze je, geloof ik. Hoe bevalt het je? Ja, fantastisch. Ik vind het echt, ik heb het echt enorm naar mijn zin hier. Ik hoop echt dat het zo doorgaat met ons. Ja, wat maakt dat je het zo naar je zin hebt daar? Nou, buiten het feit omdat ik natuurlijk speel, heb ik het gewoon met deze groep heel erg naar mijn zin en met deze staf. Ook als we keihard werken is het plezier en is gewoon echt aanwezig bij ons. En dat zie je ook terug in het veld. Dus het lijkt wel een soort van nieuwe start eigenlijk, hè? Nou, maar dat is het ook wel. Als jij, ik weet niet hoeveel spelers er vertrokken zijn en hoeveel er gekomen zijn. Maar we waren in ieder geval elke week op trainen een voorstelrondje met jongens. Dus er is wel degelijk een hele hoop aan de hand geweest in de zomer. En ja, dan moet je even opnieuw beginnen. En dat zag je ook wel op het begin van het seizoen. Maar ik denk dat er nu een heel degelijk elftal staat. FC Emmen dan, Edwin. Dat geeft een 2-0 voorsprong weg voor eigen publiek. Pijnlijke avond dus. Ja, eigenlijk wel. En zeker als je bedenkt dat Emma eigenlijk al heel erg goed in vorm is dit seizoen. Ze hadden 4 wedstrijden op rij gewonnen. Wat gewoon ontzettend knap is voor die ploeg die natuurlijk vorig jaar gedegradeerd is uit de Eredivisie. En ja, toch weer een beetje de draad heeft moeten oppikken. Ik hoorde al eerder Fred Grimmels zeggen dat hij de ploeg ook wel echt in een soort van keukenkampioendivisie stand heeft moeten krijgen. Dat ze er echt weer voor wil gaan. Goh, ik kom moeilijk uit mijn woorden met die regen die uit de lucht komt. Nee, maar dus hij moest daar wel wat aan doen om ze allemaal die blikken op scherp te krijgen. En ja, eerlijk is eerlijk. Ze speelden echt het meest verzorgde spel vandaag. En ze hadden eigenlijk in dat opzicht ook recht op de overwinning. Maar dat gebeurde niet, omdat het werd afgestraft. Ja, dus hoe kan dat gebeuren, vraag je je dan af. Dat je die 2-0 voorsprong uit de handen geeft, dat vroeg ik aan Fred Grim. Ja, waar is misgegaan? Ik denk dat wij voetballend in ieder geval wel de betere ploeg zijn vanavond. Dat ook laten zien. Qua combinaties, qua aanvallen. Alleen, wij laten de ADO gewoon uit 3 momenten waar een bal ertussen valt, laten we ze scoren. En dat is natuurlijk 1, ook een bepaalde kwaliteit van ADO-spelers die voorin staan. Maar aan de andere kant, moeten we daarmee meedogenlozer zijn in het verdedigen. Ja, dus dat is de les die je hieruit moet trekken. Het moet meedogenlozer. Nou, in dat opzicht zeer zeker. Er vallen 3 ballen tussen. En daar moet je gewoon baas zijn. En baas zijn over de situatie. Nou, dat hebben we nagelaten. Ja. Hoe belangrijk was deze testcase tegen ADO Den Haag? Jullie hebben een mooie reeks gehad. 4 overwinningen op een rij. Hè? Maar dit was natuurlijk wel echt een van die wedstrijden. Nou, ik denk dat elke wedstrijd voor ons ook gewoon wat dat betreft, zoals jij het nu noemt, een testcase is. Er zijn geen makkelijke wedstrijden in de KKD. En ADO staat, of stond in ieder geval gelijk met ons, nu dan hoger. Maar het is niet zo dat, dat we van een wereldploeg verloren hebben. Je had het erover dat je aan wat knoppen hebt moeten draaien om ook dat hele elftal in keukenkampioendivisie stand te krijgen. Dat ze daarvoor wilden knokken allemaal. Hoe sta je in dat proces? Nou, ik denk dat je wel duidelijk kan zien dat ze dat zeer zeker goed oppakken. Nogmaals, we zijn dominant. We maken 2 goede goals. We moeten misschien ook wel de derde maken. Nou, dat laten we na. En nogmaals, we geven te simpel de goals weg. Nou ja, daar moeten we dus wel met elkaar keihard aan gaan werken. Ja, daar gaan ze dus aan werken. Edwin, nog even, wat betekent dit alles nu op de ranglijst voor beide ploegen? Nou, dat ADO in ieder geval goede zaken doet, want dat staat nu op de 2e plaats achter Roda JC, de koploper. Overigens, Sejant, morgen staat Roda tegen Willem II, dat derde staat tegenover elkaar staan die. Dus dat wordt een echte kraker ook in die eerste divisie. Emme op dit moment 4e. Ja, VVV daarachter doet het goed. Won bij FC Den Bosch. Den Bosch dat zich weer van zijn mindere kant liet zien, want die wedstrijd is een tijdje stilgelegd omdat er bekers op het veld werden gegooid. Nog even noemen Eindhoven, dat verloor voor het eerst in deze competitie met 2-1. Van Helmond Sport. En ik kan je ook zeggen dat de Oude Meerdijk hier in Emmen vanavond is omgedoopt tot de Koude Meerdijk. Oh. Ga lekker naar binnen. Is goed. Warm op. Dank voor jouw toelichting, Edwin Cornelissen. We gaan het hebben over rugby, want de eerste finalist van het WK rugby in Frankrijk is zo goed als bekend. Nieuw-Zeeland staat dik voor tegen Argentinië en mag zich gaan opmaken voor de finale in Parijs volgende week. Mark Visser is oud rugby international en tegenwoordig commentator. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, Mark, het is bijna afgelopen. Wat is de stand? Praat ons bij. Ja, ik zit nog te kijken. Het is overtime, dus buiten de 80 minuten. Het is 44 punten voor Nieuw-Zeeland en 6 voor Argentinië. Ja, dat is niet echt een stand die je verwacht bij een halve finale. Nee, zeker niet. Ik heb vorige week al gezegd, ook bij jullie in de uitzending, dat het groeien van Nieuw-Zeeland in dit toernooi is echt extreem geweest. Argentinië was eigenlijk al niet heel goed begonnen in de voorbereiding. En daar hebben we ook niet heel veel laten zien in de pool. Ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ze niet verder zouden komen dan deze wedstrijd. Maar het verschil is groot, absoluut. Ja, wat was het voor wedstrijd? Is er één moment geweest dat je nog dacht, nou ja, Argentinië kan een vuist gaan maken? Ja, ze kwamen met 3-0 voor. Met een penalty kick bepalen. En dat was eigenlijk ook het enige, hoor. Ik bedoel, daarna hadden ze eigenlijk heel weinig te zeggen met halftime. Dus na 40 minuten was het al, laten we zeggen, 20-3... En ik zie nu net de laatste kick buiten het veld. En het is 44-6 geworden. Nieuw-Zeeland is echt oppermachtig. En ik heb eigenlijk al voor dit toernooi gezegd dat ik denk dat Nieuw-Zeeland wereldkampioen wordt. Daar gaan we je dan aan houden. Heb jij vandaag wel dingen gezien waar je dan van genoten hebt? Misschien wel aan die kant van het oppermachtige Nieuw-Zeeland? Ja, weet je, kijk. Het klopt gewoon. Ze hebben een hele grote selectie, Nieuw-Zeeland. En ze roleren gewoon in dit toernooi, hè, dus de poolwedstrijden. En je ziet nu ook ten opzichte van de vorige wedstrijd, vorige week ik was vorige week in Parijs. Ze hebben nu 3-4 spelers gewisseld. Dat kunnen ze ook gewoon. En ze doen niet onder in hun kwaliteit. En als je die. Ze hebben 3 broertjes Barrett hebben ze erin. Will Jordan, die scoort vandaag 3 tries. Dat is de topscorer van het toernooi. Ja, die jongen scoort zo makkelijk tries. Argentinië heeft het helemaal belopen, maar ze kwam aan alle kanten tekort gewoon. Wat was het moment van de wedstrijd voor jou? Het mooiste moment? Ik vind wel, als ik kijk naar de tries van Will Jordan, met name de laatste try, breekt hij halfwege de wedstrijd breekt hij in het midden door. En hij geeft dan heeft nog 1 of 2 verdedigers, geeft die kickie eroverheen voor zichzelf. En dat balletje stuit dan ook altijd weer goed in zijn hand. En hij maakt hem af. Ja, die jongen is zo'n atleet. Gewoon echt fantastisch om naar te kijken. We gaan even ook kijken naar morgen, want dan is die andere halve finale. Engeland-Zuid-Afrika. Wat wordt dat voor wedstrijd, denk je? Als je kijkt naar Zuid-Afrika, dat is natuurlijk een team wat van kracht het rugby moet hebben. Engeland heeft een hele slechte voorbereiding gehad. De poolfases, ze hebben heel slecht georganiseerd naar het WK toe. Ze zijn veranderd van coaching. En ook wel wat wedstrijden verloren. In de poolfase hebben ze het redelijk goed gedaan. Maar mijn mening. Vorige week hebben de wedstrijd, dus kwartfinale tegen Fiji. Toen kwamen ze uiteindelijk aan het eind van de wedstrijd best goed weg. Wonnen ze die wedstrijd. Maar ik geef ze, mijn mening. Vorige week was ik in Parijs ook. Heb ik de wedstrijd van Zuid-Afrika gezien tegen Frankrijk. Ik geef ze morgen eigenlijk weinig kans. En ik denk dat die finale, dus Nieuw-Zuid-Afrika. En wie gaat het dan winnen, denk je? Wie gaat dan die wereldtitel winnen als je die twee bij elkaar zet? Ik zou mijn geld zetten, dat doe ik niet. Want ik wed niet op sportwedstrijden. Maar dan zou ik toch voor Nieuw-Zeeland gaan. En Mark, nog even dan afsluitend. Gaan wij de komende 10 jaar, 20 jaar het Nederlands team een keer op een WK zien? Zeker. Zeker? Ja. Zeker. Op welke termijn? Ja, ik hoop de volgende binnen 4 jaar. Dan is de WK in Australië. Ja. Over 8 jaar is hij in Amerika. Het Nederlands team zat niet heel ver weg van Portugal. Die hebben het fantastisch gedaan, dit WK. Wedstrijd ook gewonnen. Wij schelen nu, laten we zeggen, 4, 5 plaatsen in de world ranking. Ja, we hebben een extra stapje nodig en wat funding. En dan zit Nederland er niet heel ver vanaf. Kijk, er wordt nog over een lobby voor wat extra geld gevoerd hier door Mark Visser. Heel goed, oud-international van dat Nederlandse team over het WK rugby. Het is nog een beetje laatste nieuws, want in de Eredivisie voor Vrouwen is vanavond ook gevoetbald. Verrassende koploper FC Utrecht liep tegen een pijnlijke nederlaag aan. De ploeg verloor met maar liefst 4-0 van PSV. Telstar speelde gelijk, kwam thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Excelsior. En PEC Zwolle versloeg AZ met 1-0. Hockey dan nog even. De top 3 in de hoofdklasse voor vrouwen heeft vanavond opnieuw gewonnen. Koplopers Amsterdam en Den Bosch wonnen met overmacht. Amsterdam deed dat tegen Hurley, 1-4. En Den Bosch won met 6-0 van Kampong. SCHC had meer moeite met Pinoké, maar won uiteindelijk toch wel met 2-1. En dan Borussia Dortmund heeft vanavond de koppositie gepakt in de Bundesliga. Won met 1-0 van Werder Bremen door een goal van Julian Brandt. De Nederlander Daniel Malen stond in de basis, wist niet te scoren. Morgen langs de lijn op NPO Radio 1. Vanaf 7 uur met onder andere PSV, Fortuna Sittard en Feyenoord Vitesse. Dat was hem voor ons. Het Oog op Morgen met Marcia Luijten nu op deze zender. Goedenavond. Doeg. NPO Radio 1. Oktober is vogeltrekmaand. Kijk 5 minuten naar boven en waarschijnlijk zie je ze vliegen. Bijvoorbeeld kramsvogels. Dat is voor mij het geluid van de tweede helft van oktober. In opera Benno leren kinderen over het wonderlijke bodemleven. Met succes. Bijvoorbeeld wormen, die maken de grond vruchtbaar. Als je dan zaadjes in de grond stopt waar wormen in zitten, dan weet je zeker dat er nog een plantje uitgroeit. Verder Neuswijzer, een boek, de geuratlas van de Lage Landen. En Smiente in de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keuken Concurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keuken Concurrent. Koninklijke Kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren, nu in Museum Gouda. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het.